dobrze jest pamiętać, że gdy wypowiadamy te słowa, żeby być świadomym, co wypowiadamy. Że to nie jest takie dzień dobry, do widzenia, tylko to jest coś, co gdzieś tam jest w naszych sercach i o tym mówimy, też jakoś nas to identyfikuje. Przypominam o wyłączeniu telefonów. Witam wszystkich gości i domowników. Będę czytał z pierwszego listu do Koryntian z 13 rozdziału. Będę czytał z przekładu, to jest grecko-polski Nowy Testament, wydanie interlinearne. Taki można by powiedzieć prawie że słowo w słowo. Wybrałem taki przekład, dlatego że przekłady, które, a szczególnie warszawski, jest nam znany na pamięć i możemy słuchając tego po prostu jakby wyłączyć się, no bo już to tyle razy słyszeliśmy. Chociaż dużych różnic tu nie będzie. Język może wydawać się troszkę dziwny, ale to dlatego właśnie, że jest słowo greckie zamienione na słowo polskie. Jeśli językami ludzi mówiłbym i zwiastunów, miłości zaś nie miałbym, stałbym się spiżem brzmiącym lub cymbałami krzyczącymi a la la. Dla wyjaśnienia, gdzie to jest? W oryginale czasownik onomatopeiczny utworzony od wojowniczego okrzyku a la la. I jeśli miałbym prorokowanie i znałbym tajemnice wszystkie i całe poznanie, i jeśli miałbym całą wiarę, tak żeby góry przestawiać, miłości zaś nie miałbym, niczym byłbym. I jeśli dałbym po kawałku cały dobytek mój, i jeśli wydałbym ciało me, aby chełpiłbym się, to jest jedna z możliwości, inne są takie, jak znamy, że zostałbym spalony albo zostałoby spalone. Miłości zaś nie miałbym, nic nie pomagałbym sobie. Miłość jest wielkoduszna, jest łagodna, miłość nie jest zazdrosna, miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się, nie jest niedostojna, nie szuka tych swego, nie jest ostra, nie liczy zła, nie raduje się z powodu niesprawiedliwości, współraduje się zaś prawdą. Wszystko wytrzymuje, wszystkiemu wierzy. W stosunku do wszystkiego ma nadzieję. W stosunku do wszystkiego jest wytrwała. Tydzień temu nasza córka wychodziła za mąż i w kazaniu ślubnym były te słowa przytaczane. Jest to dobry czas, by mówić o miłości, ale myślę, że to nie jest jedyna okazja, kiedy dobrze jest mówić o miłości, dlatego też to czynię. Gdy czytamy te słowa, myślę, że wielu z nas zna je na pamięć. Jakie myśli nam przychodzą? Czy myślimy sobie, o, fajna ta miłość, łagodna, wielkoduszna, nie jest zazdrosna, nie jest chełpliwa. Pytanie, czy w szukamy praktycznego wymiaru dla nas w tych słowach. Bo myślę, że taki chyba jest cel, a nie po to, żebyśmy dowiedzieli się, jaka jest miłość. Także, gdy czytamy te słowa, myślę, że powinniśmy przeglądać się w zwierciadle tych słów i badać swoje serce, sprawdzać, czy jak to jest z tą naszą miłością. Jeśli czytamy, że miłość jest wielkoduszna, jest łagodna, a my przyglądamy się sobie i widzimy, że nie jesteśmy wielkoduszni albo nie jesteśmy łagodni, to jest tutaj chyba zachęta dla nas, żebyśmy szukali tego, by tak właśnie było, byśmy mogli być doskonali w miłości. Mamy wzór miłości w Bogu, w Panu Jezusie. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że mamy Boże wsparcie wtedy, kiedy potrzebujemy, kiedy o cokolwiek prosimy, możemy oczekiwać, że Bóg będzie pomagał nam. Jeśli prosimy o dobre rzeczy, On będzie nam w tym pomagał. W zasadzie chciałem zachęcić do tego, by przyjrzeć się właśnie temu opisowi miłości, zbadać nasze życie i podjąć wyzwanie, by dążyć do doskonałości w miłości. Jeśli widzimy, że w czymś jeszcze jesteśmy słabi, niedoskonali, to nie przyjmujmy tego jako, nie wiem jak to powiedzieć, za dobrą monetę, że no, każdy coś tam, w czymś tam jest niedoskonały. Ale tak jak Boże Słowo wzywa nas, byśmy poddawali się Bożej przemianie, by nasz charakter był kształtowany, przemieniany, tak dobrze jest przyjąć właśnie taką postawę, że szukamy tego, co jest miłe w Bożych oczach i nie idziemy na łatwiznę, nie odpuszczamy sobie, nie zadowalamy się byle jakością w naszym życiu. Te słowa przede wszystkim kieruję do siebie, bo tak jak każdy z nas potrzebuje, żeby przede wszystkim zbadać swoje serce w tej sprawie, nie oceniać, jak to wygląda u brata, siostry, bo to jest całkiem inna sprawa, ale przede wszystkim skupić się na sobie. Także jeżeli myślimy, że w naszej społeczności jest praktykowana miłość braterska, to cieszmy się z tego, ale jeżeli ja nie przyczyniam się do wyrażania, do praktykowania tej miłości, to, że tak powiem, dla mnie to nie jest wielki pożytek, bo nie staniemy przed Bogiem jako cała społeczność, ale każdy z nas osobna stanie. Także przyjmijmy zachętę płynącą ze Słowa Bożego, by szukać tego, co jest miłe w Bożych oczach, patrzeć na tego, który jest wzorem tej miłości i oczekiwać, że Bóg pomoże nam w dążeniu do tej doskonałości. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dziękuję, Ojcze, że możemy na nowo spotkać się po raz kolejny. Dajesz nam tę możliwość. Wierzymy, że będzie to dobry czas, kiedy nasze uszy, te duchowe, są nastawione na słuchanie. Wierzę, że będziesz przemawiał, obyśmy usłyszeli Twój głos. Dzięki Ojcze, że mamy siebie nawzajem, mamy zachętę jeden od drugiego, pocieszenie, podźwignięcie, gdy trzeba. Mamy Ciebie pośród nas i w nas, w naszych sercach. Daj nam, Ojcze, proszę, cieszyć się tą chwilą, wykorzystać ją dobrze i by to, co usłyszymy, to, co odbierzemy, owocowało w naszym codziennym życiu, bo to jest istotą, nie tutaj te 2 czy 3 godziny, które spędzamy, które są błogosławione i wspaniałe bardzo często, ale istotą jest nasze życie codzienne, bo wtedy sprawdza się nasza wiara. Dziękujemy, Ojcze, że mamy tą możliwość. Amen. I dziękujemy Ci, Jezu Chryste, że wiedząc o nas, że jesteśmy grzesznikami, zgodziłeś się wziąć na siebie wszystkie grzechy, przyjąć postać człowieka, uniżyć się na jego stworzenia, wziąć zapłatę za wszystkie grzechy. Dziękujemy Ci za ten krzyż, za Golgotę, za swoją świętą krew przelaną, która obmywa wszelkich grzechów. Jezu Chryste, wiemy, że jesteś wśród nas. Jesteś wierny Twojej obietnicy. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, którego posłałeś, który wprowadza wszelką prawdę, pociesza, napomina, prowadzi, strzeże. Wiemy, że rozpocząłeś piękne dzieło w każdym z nas i wiemy, że je zakończysz. Czekamy na Twoje przyjście. Wiemy, że przyjdziesz, Jezu Chryste. Prosimy Cię, abyś błogosławił ten jeszcze trwający czas łaski. Każdego z nas osobna. Abyśmy trwając w Tobie, Panie, przynosili Tobie dobry owoc tej miłości. Prosimy Cię, Jezu Chryste, o mądrość, roztropność, odwagę, głoszenie Ewangelii, przekazywaniu Jego poselstwa miłości. Prosimy Cię, Jezu Chryste, abyś wyciszył moje, nasze serca na Twoje święte słowo. Bardzo potrzebujemy pokarmu Twojego. Gdy świat jest coraz bardziej zły, dziękujemy Ci, że uczysz nas wykupywać czar. Prosimy Cię, błogosław wszystkie Twoje dzieci tutaj na obliczu całej ziemi. Całe święte żywy kościół na obliczu całej ziemi, gdziekolwiek on się zgromadza. Chrześcijan prześladowanych, misjonarzy pracujących bardzo często w trudnych warunkach. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię o Twoją błogość i Twoje błogosławieństwo w dzisiejszym dniu wszystkich i za tych, którzy szukają, Panie Jezu Chryste, aby też znaleźć psi, tak jak mówi Twoje słowo, szukajcie, a znajdziecie, kołacie, nie ma otworzone. Tak to się wypełnia w życiu człowieka, który chce pokoju z Bogiem. Jezu Chryste, jesteś naszym pokojem. I dziękujemy Ci, że dzisiejszego dnia możemy Cię wielbić, możemy Cię wysławiać w naszych modlitwach i też uczymy się nie tylko Ciebie poznawać, ale poznawać każdego dnia, będąc posłuchnymi temu świętemu Słowu. Przyjmij uwielbienie i chwałę Jezu Chryste, w tej godzie wszelkie czci i chwały. Amen. Amen. Panie, dziękuję Ci za Twoje Słowo, które jest naszym życiem, które ożywia nasze martwe dotąd ciała. Panie, patrząc w naszą naturę, nie widzimy wiele dobrego. Nie widzimy ani wzoru miłości, ani wzoru radości. Żadnego wzoru, Panie, w nas nie ma. Ale Ty dałeś nam Słowo swoje po to, by nas przemienić, by nas przekształcać, by nas prowadzić, dać nam światło w życiu. Od tylu tygodni, Panie, rozważamy słowa o miłości, rozważamy słowa o tych praktycznych wymiarach. Panie, my cały czas potrzebujemy światła w tym temacie. Nie teoretycznego, Panie, ale tego ożywczego światła, które popchnie nas do praktykowania, które nas uzdolni do tego, byśmy byli tacy, jakimi chcesz nas widzieć. Panie, i widzimy też, że gdy przybliżamy się do Ciebie, gdy pragniemy i cenimy to Słowo, to Ty w jakiś cudowny sposób najpierw objawiasz, najpierw ukazujesz, dajesz tą świadomość, a później jeszcze przemieniasz. tej przemiany więcej pragniemy, Panie, i o nią Cię prosimy. Dla każdego z nas, Panie, dla każdego Twojego dziecka, by nikt nie był z tyłu, by nikt nie był człowiekiem bez miłości. Panie, tak wierzę, że gdy zamieszkujesz w sercu człowieka, to tą miłością się dzielisz i obdarzasz ją hojnie, ale nie robisz tego w sposób tak jakby człowiek chciał, że spłynie na nas jakaś moc i już będziemy jej udziałem. Ale Ty nas pociągasz, Panie, do posłuszeństwa temu Słowu przede wszystkim. Żebyśmy później mogli stanąć i powiedzieć, mamy to, Panie, bo jesteśmy posłuszni. I wtedy Twoja łaska działa. Panie, to są cudowne rzeczy, o nie Cię proszę w życiu naszym. Działaj, Panie, w naszych sercach. Przemieniaj je. Amen. Amen. Tak, Panie, dziękuję Ci, że otwierasz oczy ślepych i uszy głuchych na Twoją Ewangelię, że wyprowadzasz lud z ciemności do swego zdumiewającego światła. Dziękuję Ci, Boże, za to, że jesteś Bogiem żywym, Bogiem miłosiernym, Bogiem łaskawym. Że Ty, Panie, szukasz tych, którzy Ciebie szukają, a nawet okazujesz się tym, którzy Ciebie nie szukają. Proszę Ci, Panie, za tymi szczerymi ludźmi, którzy są na obliczu ziemi, którzy są ludźmi religijnymi, którzy chcą Tobie służyć, ale są w ciemności, są z dala od Twojej wspaniałej światłości, Panie. Modlimy się za świadków Jehowy, za różnych wyznawców, różnych religii, aby nie wyznawali religii, lecz Ciebie, Panie Jezu, jako Boga żywego i Boga prawdziwego, tego, który daje życie światu, tego, który jest Zbawicielem świata. Panie, tak dziękuję Ci, że Ty otworzyłeś też moje oczy na swoją chwałę, abym mógł użyć Ciebie, Panie, tego, który jest Zbawicielem świata. Dziękuję Ci, Boże, też za to zgromadzenie, że tu możemy wspólnie wzywać Tego świętego imienia, bo tylko w Tobie, Panie Jezu, jest zbawienie, bo Ty dałeś nam, przelałeś swoją drogocenną krew na krzyżu, aby nas kupić jako swoją własność, jako lud szczególny. Chwała Tobie, Chryste. Amen. Amen. XVII rozdziału Ewangelii Jana. A teraz idę do Ciebie, mówiąc zaś to, będąc na świecie, aby w pełni zaznali moje radości. Ja przekazałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata. Tak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś zachował ich od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Jak Ty posłałeś mnie na świat, tak ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie, aby i oni byli poświęceni prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, lecz także za tymi, którzy uwierzą we mnie dzięki ich nauczaniu. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, ze mną, a ja z Tobą. I aby i oni byli z nami, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Tę zaś chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby byli tak doskonałą jednością, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i umiłowałeś ich tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie, zanim świat powstał. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, a ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą mnie obdarzyłaś, była w nich i ja w nich. Ja, Ojcze, chcę Ci też podziękować tutaj za Twoją niezwykłą łaskę i miłość, którą okazałeś w Jezusie Chrystusie. Dziękuję, że w Tobie, Panie Jezu, mam wszystko. Dziękuję, że mogę patrzeć w przód na to, że przygotowałeś nam również dla mnie przyszłość. Przyszłość w niebie. Wierzę, że tam jest wiele mieszkań u Ojca naszego, mojego Ojca Niebieskiego. Dziękuję, że mogę również patrzeć wstecz, bo tam również dokonałeś wielkich rzeczy dla mnie w przeszłości. Powołałeś mnie. Obdarzyłeś mnie miłosierdziem, łaską i przebaczeniem. Dziękuję, że również mogę patrzeć na mój bok, tam, gdzie ze mną idziesz na razie. Że w chwilach pokusy i trudnych chwil jesteś, Panie. I sprawiasz pomocą, podźwigniesz mnie. Dasz mi otuchę do serca. Że mogę znowu spojrzeć w górę na Twą światłość, Panie. Na Twój blask. Przecudnie wszystko uczynisz. Dziękuję, że oczyścisz moje serce, że mogę dostrzegać Twoje piękno stworzenie we wszystkim, co oglądam i że Twoją chwałę. To jest wszystko cudowne, piękne, wspaniałe. A przecież widzę tylko małą cząstkę Twojej chwały, tylko małą cząstkę Twojego stworzenia. Dziękuję, że tak bardzo nas umiłowałeś. Dziękuję, że otworzyłeś nam serca, że oczyściłeś nas swoją śmiercią krwią, że należymy do Ciebie. Daj, Panie, abyśmy ten niezwykły, wielki skarb, jaki nam dałeś tego Syna i przez Niego Twoją miłość, Ojcze, abyśmy mogli docenić. Bo wiem, że czasem jest to problem, gdy spoglądamy na boki, na ten świat, tak jakby odwracamy się od Ciebie. Wiem z doświadczenia, że muszę na Ciebie spoglądać, Panie, oczami serca. I Ty nie widzisz mnie. Faktycznie Twoje światło ma różne wymiary. I zawsze w każdej dziedzinie je do końca oświeca. Dziękuję Ci, że jesteś tu z nami. Proszę o to miasto. Proszę o te wsi, o tych ludzi, którzy nie poznali Ciebie. Którzy nie mają Twojego życia w sobie. Daj im tą łaskę, Panie. Daj im tą możliwość. A jeżeli zajdzie potrzeba, wykorzystaj również nas, abyśmy mogli tą wiadomość im dać. Jesteś wspaniały, wiem, że miłujesz ludzi, miłujesz grzeszników, miłujesz nawet tych, którzy zdają się być moimi wrogami, Boże. Błogosław im, Panie, przez poznanie Ciebie, przez pójście za Tobą. Dziękuję Ci za tą społeczność tutaj i za ten czas. Jest. Amen. Bogiem, jeśli nie nasz Pan? I któż jest tą skałą, jeśli nie nasz Bóg? On twierdzą naszą jest, on pewnym wybawieniem każdy dzień na nowo pomóc swoją świę. On twierdzą naszą jest i pewnym wybawieniem w każdy dzień na nowo pomóc swoją świę. Któż jest Bogiem, jeśli nie nasz Pan? Któż jest tą skałą, jeśli nie nasz Bóg? Opoką naszą jest tarczą i warownią, która wciąż od wieków aż na wieki trwa. Opoką naszą jest on, tarczą i warownią, która wciąż od wieków aż na wieki trwa. Być tej Panie przed Twoim obliczem i radować się w sercu, Panie, że pewnego dnia nadejdzie taki dzień, że zwiniesz ten mój namiot i będę mógł w pełni stać przed Twoim obliczem. I dziękuję Ci, Panie, że nie będę stać przed Twoim obliczem jako człowiek potępiony, ale jako człowiek, który, Panie, skorzysta z Twojej łaski i miłosierdzia. Panie, tak dziękuję Ci za dzisiejszy dzień. Ale też dziękuję Ci, Panie, że dzisiaj, kiedy jeszcze jestem w tym namiocie i funkcjonuję tutaj na tej ziemi, chodzę po tej ziemi, dziękuję Ci, Panie, że i dzisiaj, Boże, mogę doznawać Twojej mocy, Twojej pomocy, Twojego wsparcia. Panie, Ty widzisz, jak bardzo potrzebuję Twojej ręki nad sobą, jak bardzo potrzebuję, byś każdego dnia mnie posilał i wzmacniał, dodawał otuchy. I dziękuję Ci, Panie, że to robisz, że czasami przeprowadzasz się przez dolinę śmierci. Ale Panie, Ty jesteś Bogiem i to takim Bogiem, z którym kiedyś się spotkam. I tak jak Panie powiedziałeś, twarzą w twarz i będę mógł ujrzeć Twoje oblicze. I tak jak kiedyś powiedział Moody, że kiedy usłyszą o Jego śmierci, to żeby nie wierzyli, bo wtedy się zacznie pełnia Jego życia. I tak, Panie, chcę tak powiedzieć, Boże, i mieć tą radość w sercu, którą kiedyś miał ten wielki mąż Boży. Panie, proszę Cię, pobłogosław dzisiaj nam i słowem, które będzie zwiastowane. Panie, też pobłogosław nam Twoją obecnością, aby te wszystkie nasze bolączki, nasze nadzieje, nasze ufności, nasze pragnienia mogły się dzisiaj, Panie, spotkać z Tobą, abyśmy doznawali Twojej mocy. Panie, kiedyś apostoł Paweł powiedział, że wieką mu zaufał i się tego wstydzić nie będzie. Panie, dziękuję Ci, że nie musimy się wstydzić naszej wiary, naszej ufności, ale zawsze, Panie, wierzę, że będziesz, Panie, odpowiadał na nasze oczekiwania. Proszę Cię, Panie, abyś dotykał się dzisiaj nas. I wiem, Boże, że nie zawsze odpowiadasz tak, jak my się spodziewamy, ale wiem, Panie, że odpowiesz. I za to, Panie, bądź uwielbiony. Proszę, umacniaj naszą wiarę. Umacniaj to nasze pragnienie, Panie, bycia z Tobą. I tak jak już dzisiaj słyszeliśmy, napełnij nasze serca tą wzajemną miłością, Panie, do Ciebie, ale też do siebie nawzajem. Amen. Dzięki, kochany Ojcze z nieba, dzięki za każdy nowy dzień. Dzięki, że wszystkim czego trzeba, Ty obdarzasz mnie. Dzięki za ludzi mi życzliwych, dzięki za wiele dobrych serc. Dzięki, że mogę słowem żywym Boga zjednać też. Dzięki za miejsce pracy mojej, dzięki za każde szczęścia wiele. Dzięki, że mogę mam podwoje i radosny śmiech. Dzięki za Twą pociechę w bólu, dzięki za Twoją dobrą dłoń. Dzięki, że mnie do siebie tulisz i mą chłodzisko. Dzięki za Twoje mocne słowo, dzięki, że dajesz łaski czas. Dzięki, że miłość Twa na nowo wciąż otacza nas. Dzięki, że łaska Twa tak hojna, dzięki, że mogę z niej tu żyć. Dzięki, że dusza ma spokojna, może wdzięczną miłość, ale Ty usunąłeś tą miłość, które są, pożyłeś swoją firmę. Ojcze, pomagaj tego tego brata i siostry, do tych dzieci, które dały się nam. Bądź za to uwielbiony, Ojcze Niebieski, bo Tobie się należy chwała za wszystko. Dziękuję Ci, Ojcze, pokarmie, że dałeś nam wszystko w Jezusie Chrystusie, że nic nie mamy swego, a to, co mamy, dzięki Twojej łasce w Jezusie Chrystusie, mogę korzystać i do Ciebie, Ojcze, i wracać w Ciebie tego źródła, radości, życia i szczęścia. Bo Ty jesteś jedynym naszym szczęściem, jedyną naszą radością, jedyną miłością. Ukochany Ojcze, nikt tak bardzo miłował jak Ty. Ty kazałeś usłyszeć to słowo, umiłowałeś tego Syna, a poprzez tego Syna umiłowałeś nas, Twój los, pod naszym obiektem, na wieki wielu. Tobie oddajemy całe uwielbienie w imieniu dzisiaj, pogodę, chwały i czci uwielbienia. Tak dziękujemy Ci, że Ty dzisiaj chcesz nas nakarmić Twoim słowem i na duszy i na ciele. Bo tylko Ty nas karmisz i masz wolną rękę i dawanie to, co jest potrzebne, aby Twój lud żył dla Twojej chwały i owocował dla Twojej chwały. Prosimy Ty wszelkie chwały, Ojcze, za cudownego pasterza, cudownego objęcia miłości Króla łaski i chwały. Bądź uwielbiony dzisiaj, Ojcze, pokarmy Tobie oddajemy hołd i uczynienia. Pogodzie mnie z nich wszelkie chwały i czci. Dzięki Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Psalm 121. Oczy moje wznoszę ku górę. Skąd przyjdzie mi pomoc? Moja pomoc nadejdzie od Jahwe, który stworzył niebo i ziemię. On nie dopuści, by zachwiała się Twoja noga. Nie zaśnie ten, który Cię strzeże. Oto nie śpi, ani nie drzemie ten, który strzeże Izraela. Jahwe, Twym stróżem, Jahwe, Twym cieniem po Twojej prawej ręce. Nie poradzi Cię słońce za dnia, ani księżyc w nocy. Od wszelkiego zła strzeże Cię Jahwe. On strzeże duszy Twojej. Twojego wyjścia i powrotu Jahwe strzeże. Już teraz i na wieki. Amen. Amen. Amen. Na Twym ołtarzu, Panie, w ofierze słonąc chcę, najwyższy mój kapłanie, poświęcam Tobie się. O, zapal Twą ofiarę, patrz, Panie, czekam Cię. Pragnę, błagam, czekam, chrztem ognia ochrzci mnie. Ognistym ducha deszczem spragnione serce zroś. Wszak to Twa obietnica, niech przyjdzie cudny gość. O, zapal Twą ofiarę, patrz, Panie, czekam Cię. Pragnę, błagam, czekam, chrztem ognia ochrzci mnie. Przekleństwo grzechu zdjęła Twa krwawa za mnie śmierć. Dziś ważność tego dzieła pieczęcią ducha stwierdzi. Wszak zapal Twą ofiarę, patrz, Panie, czekam Cię. Pragnę, błagam, czekam, chrztem ognia ochrzci mnie. Pokochałem Pana, ponieważ wysłuchał głosu mego błagania i skłonił ku mnie swoje ucho. Będę Go za to wielbił, póki żyję. A już opłatnił mnie po wrodze śmierci, dopadł niepokój przed światem umarłym, owładnęły mną ból i agonia. Wtedy wezwałem imienia Pana. O Panie, ratuj moją duszę. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy. Nasz Bóg jest Bogiem miłosiernym. Pan strzeże ludzi prostodusznych. Byłem na dnie, a On mnie zbawił. Zwódź ma duszo, zaznaj spokoju, bo to Pan ujął się za to. Tak, Ty uchroniłeś mnie od śmierci, me oczy od łez, nogi od potknięcia. Nadal będę żył przy mym Panu, poruszał się pośród żyjących. Uwierzyłem, więc przemówiłem. Byłem bardzo upokorzony. Musiałem przyznać z rozczarowaniem, że każdy jest zawodny, a Pan czyni mu się odwdzięczym. Tyle wyświadczył mi dobrodziejstw. Podniosę kielich za zbawienie. Wezmę imienia Pana. Wobec całego jego ludu wypełnię to, co oczekowałem. Kosztowne jest wodzenie Pana, śmieć tych, którzy są młodami. Ja właśnie jestem Twoim sługą, Panie. Jestem Twoim sługą, synem Twojej służący. I Ty zerwałeś mnie po drodze. Dla Ciebie złożę dziękczynną ofiarę i będę wzywał imienia Pana. Wobec całego jego ludu wypełnię to, co ślubowałem. Uśnię to w przedsionkach domu Pana, w obrębie i Jerozolimy. Alleluja. Amen. Amen. Przychodzę dziś do Ciebie, Boże. Wiem, na pewno mi pomożesz. Jesteś lekarzem serc łamanych, Bogiem, który opatruje rany. Wielki jest mój Pan, On cały świat w swym ręku ma. Nie muszę się już więcej bać. Tobie ufam. Chcę dziś do Ciebie, Boże. Wiem, na pewno mi pomożesz. Jesteś jedynym źródłem siły, schronieniem, wiarą dziś wyznaję pokój. Wielki jest mój Pan, On cały świat w swym ręku ma. Nie muszę się już więcej bać. Tobie ufam. Niech się trzęsie ziemia, niech się burzy piach. Chcę patrzeć w górę, gdzie nadzieja ma. Niech wody mórz się pienią, niech mocno wieje wiatr. Kiedy wszystko minie, będę dalej śpiewać. Niech się trzęsie ziemia, niech się burzy piach. Chcę patrzeć w górę, gdzie nadzieja ma. Niech wody mórz się pienią, niech mocno wieje wiatr. Kiedy wszystko minie, będę dalej śpiewać. Wielki jest mój Pan, On cały świat w swym ręku ma. Nie muszę się już więcej bać. Ja Tobie możemy z ufnością kroczyć każdego dnia przez ten świat, wiedząc, że nasze życie jest w Twoich rękach, wiedząc, że Ty jesteś naszym dobrym Ojcem i pod Twoimi skrzydłami znajdujemy bezpieczeństwo, pokój, zbawienie. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Cię, Boże nasz, który umiłowałeś nas, darowałeś swego Syna za nas, darowałeś nam nowe życie, prowadzisz nas, chronisz nas, pomagasz nam. W Tobie nasza nadzieja, w Tobie nasza ufność, w Tobie nasze życie. Oddajemy Ci hołd i cześć i uwielbienie. Przemawiaj do nas, kochany Panie, przez świadectwo brata, przez słowo Twoje, które będziemy rozważać. Daj nam uszy do słuchania i ubłogosław nas Twoim słowem, Twoją prawdą, Twoim działaniem. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Jeszcze raz witam wszystkich, drodzy bracia, siostry, mili goście z bliska i z daleka. Ci, którzy już są z nami po raz kolejny, ci, którzy po raz pierwszy, jeszcze nie. Jeśli tam na tych plastikowych krzesełkach z tyłu wam niewygodnie, tutaj z przodu jest parę miejsc wolnych, także można jeszcze się przesiąść. Tak to bywa, że w czasie wakacji odwiedzają nas bracia, siostry z różnych stron, jako że mieszkamy w takim uroczym miejscu niedaleko morza, więc od czasu do czasu mamy okazję poznać nowe osoby. Ja niestety ze swoją pamięcią muszę kilka razy ich spotkać, zanim w końcu będę pamiętał, jak mają na imię i skąd są. I tutaj dzisiaj pamiętam brata i siostrę, żeśmy się spotkali już chyba trzeci raz chyba jesteście, co? Drugi? Okej, myślałem, że trzeci. Drugi. No to jeszcze mam prawo nie pamiętać. Nie pamiętam imienia, ale porozmawiałem z bratem i prosiłem, żeby podzielił się z nami świadectwem, więc brat nam się przedstawi i powie, skąd są i będziemy wiedzieć. Proszę bardzo. Chwała Panu, bracia i siostry. Faktycznie powiedzieć chwała Panu to jest bardzo miło wśród wierzących ludzi w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. To jest wielka odpowiedzialność i zdaję sobie sprawę, że stanąć tutaj to też jest wielka odpowiedzialność. Kto mówi, niech mówi jak Boże Słowo. Przeżywamy, prawda, różne okoliczności, sytuacje. Panu naszym Jezusie Chrystusie przedstawię się, mam na imię Paweł. Jestem z moją żoną Jadwigą, z córką Abigail i z synem Jonaszem. No, gdybym miał przedstawiać wszystkich, troszeczkę czasu by zabrał, bo Pan darował nam 11 biologicznych dzieci, 7 córek, 4 synów. Tak, jesteśmy wdzięczni Panu, że w zasadzie tylko ci dwoje to są z nami, najmłodsi, jeszcze nie wyznali, tak, no, oni wyznają, że Jezus Chrystus jest ich Panem, ale jeszcze nie potwierdzili swojej wiary, prawda, wszechświat, ale przyjdzie na to czas. Duch Święty, prawda, przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, o pierwszych krokach, które wierzący człowiek powinien, czy ma uczynić i to dobrze, jeżeli te słowo jest wykonywane osobiście z nas, serca naszego, a nie przez jakieś, prawda, no, nakłanianie, prawda, czy, no, nie chciałbym zabierać dużo czasu, wiecie, ja znam społeczność waszą, znam słowo, którym jesteście karmieni, dlatego, że słucham czasem na YouTube, prawda, bracia i siostry ze zboru Kościoła Wolnych Chrześcijan w Szczecinku, bo z takiej społeczności jesteśmy, też oczywiście korzystają i wdzięczny jestem Panu, że Jezus Chrystus jako głowa Kościoła ma wspaniałe narzędzia, naczynia, które są postawione w odpowiednim miejscu i odpowiedni pokarm podają w odpowiednim czasie. Wdzięczni bądźmy Panu Jezusowi Chrystusowi, że tak pięknie budował swój Kościół, że faktycznie bramy piekła nie przemogą. Nie ma siły, nie ma takiej siły. Przyjdzie Pan Jezus Chrystus i zabierze do siebie w odpowiednim czasie. Nikt nie nakłoni, nikt nie przyspieszy, nikt nie opóźni. Pan ma wielkie miłosierdzie. Nade mną też się zirytował. No, gdyby przyszedł Pan Jezus Chrystus w 85 roku, to gdzie ja bym był? Prawda? Kiedy nawróciłem się w 86. Także przed Twoje miłosierdzie, prawda, widzimy, ten czas łatwiej jeszcze trwa. Nie wiem jeszcze, ile będzie trwał. Nie chcemy przyspieszać. Pan Jezus Chrystus wie najlepiej. ile tego czasu jeszcze, prawda, będzie ten kościół pielgrzymował tutaj po tej ziemi, ile czasu mamy możliwości wykorzystania tego wszystkiego, co mamy w Chrystusie, aby inni, prawda, mogli dojść do poznania Pana Jezusa Chrystusa. No i jak było ze mną? Wiecie, ja, no może powiedzieć, wyrosłem w rodzinie katolickiej, byłem ministrantem 8 lat, musiałem umieć ministranturę po łacinie, po polsku, pewnie niektórzy z was wiedzą, lubiłem być blisko tam, gdzie się służy Panu Bogu, ale wiecie, jak człowiek dorasta, do nastolatka, pojawiają się różne pytania, najgorzej, jeżeli człowiek chodzi, nie ma odpowiedzi na pytania, takie odpowiedzi, która by była satysfakcjonująca. I był taki, prawda, czas, że Duch Święty też, prawda, dał mi to słowo właśnie, to słowo, które daje odpowiedzi tak, jaka powinna być na wszystkie pytania w naszym życiu. Także ten bestseller, ja tak mówię zawsze, to jest bestseller, no nie, bestseller światowy. Nie ma takiej, prawda, książki, która była przetłumaczona na wszystkie języki świata, żeby wszyscy ludzie, bez względu na jaki kolor skóry, prawda, czy język, mogli poznać Pana Jezusa Chrystusa. I tak się stało ze mną, prawda, kiedy, no jak byłem nastolatkiem, nie byłem takim grzecznym chłopcem. Też, prawda, zacząłem, prawda, lubiłem to, co w świecie, może jakąś modę, czy inne rzeczy, czy używki jakieś, czy to. Także świat bardzo pociąga. A więc jeżeli nie ma tej siły, tej mocy w Chrystusie, nie ma tego nowodrodzenia, nie ma siły, prawda? To czasem są takie, wiecie, takie tresowanie, prawda? Takie na krótko jakieś terapie, ale Jezus Chrystus mówi, jeżeli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I tak czyni, prawda, prawda? I ze mną. I powiem, że miałem takie mętne głowy, bo zacząłem pytać różnych ludzi, jako nastolatek jeszcze, no nastolatek, ponieważ miałem 20 lat, kiedy wyjechałem na Śląsk, żeby tam odrabiać wojsko, no nie chciałem nigdy, prawda, uczyć się zabijać ani tych rzeczy. I tam, wiecie, spotkałem się z bardzo różnymi wyznaniami, bardzo różnymi, adwentystami, świadkami Jehowy, no najróżniejsze. Wiecie to, i czytałem, znaczy lubiłem z nimi rozmawiać, dlatego że posługiwali się tym Bożym Słowem, które ja tylko po prostu widziałem, no jako ten ministra tam czasem gdzieś podałem, przyniosłem, ktoś tam przeczytał, oto słowo, zamknął i koniec, prawda, nie miałem go, prawda, przed sobą. I tak się stało, prawda, że pewnego razu postanowiłem, że będę w swoim życiu, zawiodłem się w ogóle na moich przyjaciołach, koleżankach, kolegach, powiedziałem, że nic nie chcę robić, bo najbardziej mi pociągało Boże Słowo i będę tylko głosił Ewangelię. Wyobraźcie sobie, ale nie znałem, w ogóle nie byłem nienawróconym człowiekiem. Wiesz, co to zrobić? No ale są tacy ludzie, tam chodzą, prawda, ja poszedłem do tego człowieka, który mienił się, prawda, starszym biskupem. I mówię, wiesz co, ja to bym chciał tak naprawdę nic w życiu nie robić, tylko głosić Ewangelię. No, w porządku, proszę, umówimy się na spotkanie. Umówiłem się z nim na spotkanie i pierwszego dnia ten jego najmłodszy syn wziął klucz od mieszkania i mówi, ja pójdę otworzyć mieszkanie. Mieszkał w bloku takim 10-piętrowym i przed nami otwiera drzwi, i nie mógł otworzyć, prawda? Ja staję z tym człowiekiem przed tymi drzwiami, drzwi zamknięte. Ten tata mówi, no daj, ja spróbuję. Próbuję, nie umie otworzyć tych drzwi, wiecie? Ja mówię, daj, no może ja otworzę te drzwi. Wiecie, jak złapałem za ten klucz, to się troszeczkę wytrasyłem, bo ten klucz ani wyciągnąć, ani włożyć, ani w lewo, ani w prawo. Jakby przyspawał klucz. I wiecie, ja przyszedłem w poważnej sprawie rozmawiać o moim, prawda, dalszym życiu, a tu niestety. No i tak staliśmy 2 godziny przed tymi drzwiami, aż pojawił się ślusarz swoimi narzędziami, prawda, zaczął tam wykraiwać. No ja oczywiście poszedłem. Mówię, dobrze, umówimy się na 2 tygodnie. Umówiłem się na 2 tygodnie i wchodzimy, wiecie, do domu, już u niego, prawda, z klatki schodowej wchodzimy do mieszkania i naraz przybiega jego córka najstarsza, mówi, tata, nasz najmłodszy syn dostał we windzie, na półpiętrze zatrzymała się winda, wiecie jak to jest, nie? Do połowy widać okienko i wiecie, my tam wbiegliśmy na dół, patrzymy, ten dziecko takie zapłakane, zaszlochane, krzyczy, wszyscy ludzie tam biegli się, krzyczą, naciśnij tu, naciśnij tam. Nie można było, już niektórzy próbowali tą szybkę wyciągać, ale co to da wyciągnięcie takiej szybkiej. I wiecie, trwało to znowu długi czas, aż pojawił się konserwator, po 3 godzinach ściągnął tą windę na dół. I tak zastanawiam się, może nie aż tak dogłębnie się zastanawiam, ale jakieś przeszkody, tu klucz, tu winda. Coś nie tak, ale mówię, no, do 3 razy sztuka. Umówię się jeszcze raz. Umówiłem się jeszcze raz i usiedliśmy do stołu, Mówię, no ja przyszedłem w takiej wprawie, no mam taki, nie problem, ale mam taki cel w życiu, żeby tylko właśnie Ewangelię donosić ludziom do domów. I wiecie, zaczęliśmy rozmowę i jego córka przyniosła, pamiętam, kawę, ciastko, postawiła na stole. Tu był tak równo z oknem. Wiecie? I naraz taki wiatr się zrobił, wiecie? I to okno się otwarło, ta firanka, wiecie, to okno zwaliło tą kawę na mnie, wszystko to ciastko. I ta firanka mnie tu oplotła. Mówię, co się dzieje, mówię, coś nie tak. I wiecie, nie, w ogóle ta rozmowa nie doszła do skutku. I wyszedłem, wiecie, stamtąd i mówię, coś tutaj Paweł chyba, coś po swojemu chce zrobić. Tak sobie pomyślałem po prostu. I wiecie, i tak nie stroniłem, prawda, od ludzi, ale tak jakoś dziwnym to mi się wydawało. I wyobraźcie sobie, że po jakimś czasie poznałem właśnie moją żonę. Poznałem moją żonę, oczywiście, no, to, co wiedziałem, zwiastowałem jej Ewangelię na spotkaniach. Myślałem, że ją zanudzę, wiecie? Kiedy umawiałem się z nią na spotkanie, ja mówiłem o Biblii, o Bogu. Ale zauważyłem, że nie nudzi jej to, prawda? I pewnego razu miałem wypadek też na kopalni, trafiłem do szpitala i leżał obok mnie człowiek, który miał na stoliku Biblię. Wiecie? Mówię, oho, będzie komu mówić tutaj. Prawda? No ja uważałem, prawda, będzie komu mówić. No i on taki był bardzo pokorny, słuchał wszystkiego, co mam do powiedzenia. A wiecie, takie męty, wiecie, z każdej strony coś tam, jakieś sabaty, jakieś tam jedzenie, jakieś wiecie, święcenie. I on tam mnie, wiecie, cierpliwie wysłuchał. Mówi, Paweł, fajnie, że czytasz, masz dużo wiadomości, ale wiedza, wiara to jest różnica, mówi. I bardzo spokojnie wysłuchał i zaczął mi, wiecie, tak spokojnie mówić, słuchaj, zacznij, Paweł, kim jesteś? Mówi, grzesznikiem. To potrzebujesz? Zbawienia. A kto jest Zbawicielem? Jezus Chrystus. On uwalnia, on zbawia. I wiecie to, że kiedy żona przyjechała na widzenie do mnie do szpitala, mówię, wiesz co, ale poznałem człowieka, no, który całkiem inaczej jakoś ma to poukładane. Ja mam taki mętlik. A żona mówi, chyba znowu coś nawydziwiałeś. Prawda? I kiedy wróciłem do szpitala, odwiedził mnie pewien człowiek, mówi, wiesz co, jak chcesz, możemy czytać Biblię wspólnie. Jak też wspólnie będziemy się modlić. I modliliśmy się, czytaliśmy Boże Słowo, trwało to jakiś czas, prawda? I pewnego razu ten brat zaprosił mnie na ewangelizację i na tej ewangelizacji Pan dotknął mojego serca. I kiedy ten brat właśnie czytał z Ewangelii Mateusza 24 rozdział, dwie mleć będą na roli, jedna wzięta, zostawiona, prawda, i dwóch będzie, prawda, ja nie chciałem, prawda, tutaj przekręcić, ale nie mam okularów, ja też używam już okularów, prawda, dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona, czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie, dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony, wiecie, tak sobie pomyślałem, no mój Boże jedyny, no przecież dlaczego ja mam być odstawiony? Dlaczego mam nie być przy Panu Jezusie Chrystusie, przy tym Zbawicielu? Wiecie, tak mnie dotknęło to słowo, które by się wydawało, no, litera jest literą, ale ten duch, który jest zawarty w tym słowie, i mówię, nie, Panie Jezu Chryste, ja chcę iść za Tobą. I wiecie, że bardzo przeżyłem to swoje, prawda, można powiedzieć, takie, to odrodzenie, że Panie, ja nie chcę już nic wiedzieć, tylko Tobie. Nie chcę mieć wiadomości, ale chcę mieć wiarę. I Pan Jezus Chrystus zlitował się nade mną, prawda, bo to jest Jego miłosierdzie, Jego łaska. To nie to, że ja, prawda, tak szukałem, tak, prawda, ale to jest Jego łaska. Spojrzał na mnie z litością i wyprostował wszystko. Pokazał mi, gdzie jest prawda. Powiedział mi, ja jestem prawdą. Pamiętaj, ja jestem prawdą. Choćby ludzie przyodziewali mnie w różny sposób, ale Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą, życiem. Nikt nie przyjdzie do Ojca, tylko przeze mnie. Dlatego też to słowo tak mi bardzo dotknęło. Kiedy przyjechałem do domu, wiesz, żonie mówię, wiesz co, coś się stało ze mną. I żona troszeczkę tak może z powątpiewaniem na to wszystko tak może patrzyła, ale i zacząłem, bardzo pragnąłem być w społeczności, wiecie, tam gdzie głosi się Boże Słowo, gdzie właśnie te cztery filary podstawowe, trwajcie na nauce apostolskiej, w modlitwie, w łamaniu chleba, we wspólnocie, gdzie one są widoczne, nie tylko mówione, nie tylko namiastkowo, ale gdzie faktycznie się to przeżywa. I Po kilku takich społecznościach poprosiłem żonę, no mogłaby ze mną iść, prawda, i zobaczyć, żebyś nie myślała, że ja gdzieś tam chodzę, nie wiem gdzie, prawda. I pamiętam to nabożeństwo, wiecie, kiedy był czas do modlitwy, kiedy wstaliśmy wszyscy do modlitwy i kiedy usłyszałem, jak moja żona się modli, to bardziej przyjąłem jej nawrócenie od swojego. No, jesteśmy bardzo uczuciowi, znaczy wrażliwi w Chrystusie Jezusie. Może kiedyś nie było czegoś takiego, że człowiek, prawda, popłakiwał, prawda, ale Jezus Chrystus dotyka się, prawda, serca i wiecie, i to życie tak wspaniale się z Chrystusem no biegnie. No, ktoś by powiedział, no fajnie, no, na pewno nie jest różami wysłane, na pewno, wiecie. Przy 11 dzieci i tak dalej, różne próby, doświadczenia. Spędzamy tu czas, wiecie, teraz. Od niedawna mamy taką działeczkę na Karwińskiej, było tak, naprawdę to są piękne okolice, te ścieżki rowerowe, wiecie, te owoce, te borówki, te jagody, te grzyby, to jest wspaniałego, te ścieżki, można naprawdę tutaj wspaniale odpocząć. Mieliśmy taki tygodniowy obóz tutaj dla dzieci, zrobiliśmy też przyczepa kampingowych. Dzieci, które pochodzą z takiej wielodzietnej rodziny, gdzie mogły słyszeć codziennie też Ewangelię. Tak, no staramy się to wykorzystać, to Pan daje, wykorzystać na Jego chwałę. Także wiele świadectw można by. Ja myślę, że Dziecko Boże, które chodzi w Chrystusie już 30 lat, ma mnóstwo świadectw takich. Wiecie, poznajemy Pana, ale Jego doznajemy. Poznajemy i doznajemy. Dobrze jest wiedzieć, prawda, to są próby, to są doświadczenia, to jest zwycięstwo. Dobrze jest, prawda, kiedy rozumiemy, że doznajemy Zbawiciela. Wspaniale jest wiedzieć, że doznamy Króla, prawda? Kiedy będzie tysiącletnie królestwo, a wspaniale jest doznać Jezusa jako tego, któremu zostało wszystko poddane, jako Boga, wspaniałego, prawda, Boga i Zbawiciela, który mówi, prawda, Księdze Objawienia, mówi w ten sposób. Zwycięzcy, trzeci rozdział, 21 wiersz, Księga Objawienia. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Niesamowite doświadczenie, ale to jest realne, ale tylko w Chrystusie. Z łaski Jego, z Bożego miłosierdzia i mnie, Tobie, to życzę coraz więcej pokory w Chrystusie Jezusie. Bo Pan Jezus powiedział, uczy się ode mnie, jestem cichy i pokornego serca. Pokora to jest nie tylko rozumienie, przyjmowanie słowa, ale życie w tym słowie, chodzenie w tym słowie. I w ten sposób możemy powiedzieć, niech będzie chwała Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Amen. Amen. Dziękujemy bardzo za to świadectwo. Powstańmy jeszcze na chwileczkę. Podziękujmy Bogu za Jego dzieło w życiu brata Pawła, jego rodziny. Módlmy się o Niego, o Jego zbór. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie, że jesteś Bogiem wielkim, Bogiem, który znajduje nas na naszych drogach. Tych, którzy, tak jak Paweł, szukał Ciebie, pragnął Ciebie, chciał Ci służyć. Jak również tych, którzy zupełnie o Tobie nie myślą, zupełnie Cię ignorują. Ty masz moc dotknąć się każdego serca i wyratować ze świata religii, ze świata bezbożności. W Tobie jest zbawienie, w Tobie jest życie i dziękujemy za to dzieło zbawienia w życiu Pawła, za zbawienie jego żony, dzieci, które przyszły do wiary w Ciebie. Ojcze, modlimy się, byś dał im oglądać cały ich dom w wierze, w jedności ducha. Modlę się też o tą społeczność, której są częścią, abyś i tam, Panie Boże, udzielał wszystkiego, czego potrzebują, by wzrastać w poznaniu Ciebie, w miłości wzajemnej, w pobożności. Błogosław im, kochany Panie. Zaopatruj i działaj w swojej łasce. Wielbimy Cię za Twoje dzieło na całej ziemi, za każdą społeczność, każdą duszę uratowaną, oczyszczoną, przemienioną. Wielbimy Cię, Panie Boże, za Twoje wielkie dzieło zbawienia. Mów do nas i teraz, daj nam łaskę przyjąć Twe słowo i być Jego wykonawcami. Amen. Usiądźmy, proszę. Adam dzisiaj czytał z tak dokładnego tłumaczenia, 13 rozdział, czy fragment 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, że ja ograniczę się jedynie do przeczytania tych kilku wierszy, które przypominają nam o tym, co robi miłość, jak zachowuje się miłość, jak przejawia się miłość. Miłość cierpliwie czeka, albo jak powiedzieliśmy ostatnio, dokładniej rzecz biorąc, wszystko cierpliwie znosi. Znosi trudności i znosi trudnych ludzi. Miłość postępuje uprzejmie. W miłości nie ma miejsca na nieuprzejmość. Ciśnie mi się na usta inne słowo, ale nie jestem pewien, czy się nadaje, więc nie użyję go. Miłość nie jest zawistna. Miłość cieszy się, gdy drugiemu się powodzi. Miłość raduje się, gdy drugi odnosi sukcesy. Miłość się nie wynosi, nie jest nadęta. Miłość jest daleka od pychy, miłość jest pokorna. I dzisiaj kolejne dwie cechy. Miłość nie zachowuje się niestosownie, nie szuka własnej korzyści. Patrząc na te słowa, na te czasowniki opisujące zachowywanie się miłości, widzimy doskonały obraz naszego Boga. Widzimy piękny obraz Jezusa Chrystusa, ponieważ w Nim miłość ma całą swoją pełnię. I wiemy, że Pan Jezus Chrystus powołał nas do naśladowania Go. On pragnie w nas odtworzyć swój portret miłości. Jego pragnieniem jest, by Jego Kościół odzwierciedlał Jego miłość. Jak widzieliśmy, miłości nie można zdefiniować ani filozoficznie, ani ideologicznie. Można ją tylko opisać, jak ona funkcjonuje. Nie zdefiniujesz miłości, możesz opisać ją w działaniu. I wiersze od 4 do 7, jak powiedzieliśmy, to wszystko są czasowniki, chociaż w naszym tłumaczeniu, w niektórych tłumaczeniach jest to oddane przymiotnikami. Tak naprawdę w języku oryginalnym w Grece to wszystko są czasowniki opisujące, jak miłość postępuje, co miłość robi i czego miłość nie robi. I to wszystko, jak widzieliśmy, jest bardzo praktyczne. Paweł przedstawia ten portret miłości w przeciwieństwie do zachowania ówczesnych chrześcijan ze zboru w Koryncie. Oni musieli usłyszeć, czym jest miłość, w kontekście, jak ma wyglądać ich zgromadzenie, jak ma wyglądać ich wzajemne posługiwanie sobie darami duchowymi, którymi zostali obdarzeni. I w pośród tego apostoł Paweł zamieścił ten rozdział mówiący o tym, co miłość robi, a czego nie robi, aby ich społeczność ze sobą była pełna miłości. Żeby nie było tak, jak do nich napisał, że schodzicie się nie ku dobremu, ale ku gorszemu. Zamiast mieć pożytek z waszych zgromadzeń, jest u was taki nieporządek, taki harmider, taki bałagan, wszyscy chcą usługiwać, wszyscy chcą wszystkich czymś coś komu dać, a nigdy nie, nikt nie patrzy na to, że to powoduje chaos, zamęt. Jeden przez drugiego modlicie się, jeden przez drugiego prorokujecie, jeden przez drugiego chcecie coś robić i jest wielki zamęt. Nie patrzycie na to, że nie ma porządku, nie patrzycie na to, że nikt z tego nie ma korzyści, ale każdy chce się pokazać, jaki to on ma dar, jak to on został ubłogosławiony i chce wszystkim innym wszystko dać. Paweł mówi, to nie jest miłość. To jest zaprzeczenie miłości. Oni musieli to usłyszeć, dlatego że brakowało im miłości. I dobrze jest, że my tego słuchamy, aby przejrzeć się w tym lustrze miłości i zobaczyć, czy i nam jeszcze wiele nie brakuje. W jakich sferach my potrzebujemy jeszcze przemiany. Miłość cierpliwie znosi trudności innych ludzi. A my? Jak jesteśmy cierpliwi wobec tych trudnych przypadków? Z tymi przyjemnymi, wiadomo, nie ma problemu. Nie trzeba Ducha Świętego, żeby miłować tych, którzy nas miłują i z radością gościć, przyjmować tych, którzy się miło zachowują, same dobre rzeczy mówią, zadają właściwe pytania, umieją się odpowiednio zachować i tak dalej. Nie ma problemu. Ale co z tymi trudnymi przypadkami? Czy wobec nich jesteśmy cierpliwi? Tak jak Bóg jest cierpliwy wobec nas. Miłość jest bardzo miła i uprzejma. A nam jak to wychodzi? Ile na naszych ustach jest proszę, dziękuję, przepraszam? Ile w nas jest tej codziennej uprzejmości wobec naszych bliskich, współpracowników, ludzi wokół nas? A ile chamstwa? Ile takiego po prostu, że to niepotrzebne, że to nie ma znaczenia. Oczekiwania, że inni będą uprzejmi wobec nas, a my możemy traktować ich jak powietrze. Miłość nie jest zawisna, ale cieszy się z powodzenia innych. Ile zawiści widzimy wokół siebie. Ile zawiści nawet w Kościele. Dzisiaj w dobie multimedialnego kościoła widzimy wielką rywalizację kościołów o słuchających, o oglądających. Liczy się każdy lajk, liczy się każde kliknięcie, liczy się każdy głos poparcia, wsparcia, polubienia i tak dalej. Jedni patrzą, ile tamci mają punktów, ile tamci mają punktów. Rywalizacja, zawiść. Apostoł Paweł wymienia te wszystkie pozytywne sfery miłości, które stoją w ostrym kontraście wobec licznych ułomności Koryntian. I mam nadzieję, że rozważając te słowa i my dostrzegamy braki w naszej miłości i te rozważania tych rzeczy pobudza nas do błagania Boga, by w swojej łasce pomógł nam coraz bardziej odzwierciedlać Pana Jezusa Chrystusa. Żeby to wszystko, w czym różnimy się od tego pięknego obrazu, z łaski Bożej ulegało przemianie. To nie jest jakieś górnolotne rozważanie, które ma w nas wzbudzić ciepłe uczucia miłosne, ale jak widzicie, staram się to bardzo praktycznie robić, wskazując na codzienne, zwyczajne, życiowe przykłady, tak aby pomóc nam przejrzeć się w tym w kontekście naszego życia, naszego postępowania, naszego traktowania innych ludzi, bo to najlepiej widać. Możemy mówić o miłości do Boga, ale Słowo Boże mówi nam, że jeśli nie kochasz brata, siostry, jeśli nie kochasz bliźniego, drugiego człowieka, to możesz sobie mówić o miłości do Boga. To nic nie znaczy. To jest w tym momencie jedna wielka twoja fantazja, że go kochasz. Kochać Boga? Dla wielu ludzi to są po prostu religijne słowa. Ale kiedy kochasz drugiego człowieka, to Biblia mówi, że w tobie prawdziwie mieszka miłość Boga. Jeśli kochasz brata, siostrę, jeśli najmniejszemu z ludzi okażesz dobroć, Pan Jezus mówi, to tak jakbyś mi okazał. To jest miłość do mnie. że tego najmniejszego nie zostawisz samego, że temu najmniejszemu pomożesz, że do tego najmniejszego się uniżysz. Tutaj widzimy miłość lub brak tej miłości, więc głównie na tym poziomie to rozważamy, rozumiejąc, że jeśli to ma miejsce, to z pewnością, jeśli chodzi o ludzi wierzących, wyrasta to z miłości Boga. Kiedy człowiek został stworzony na obraz Boga i miłość była jego naturalną cechą. Wszystkie kolory miłości należały do jego natury. Lecz gdy przyszedł grzech, nieposłuszeństwo, człowiek odpadł od Boga. Boży obraz w człowieku został zamazany. Miłość została zniekształcona, a człowiek oddalił się od ideału miłości. Nieodrodzony człowiek nie ma w sobie Bożej miłości. Również letni chrześcijanin, żyjący z dala od ożywiającego wpływu ducha, może egzystować bez miłości. Może mieć właściwe zrozumienie Bożych prawd, może wyznawać poprawne chrześcijańskie credo, ale jeśli nie żyje na co dzień blisko Boga, nie karmi się Jego Słowem, nie poddaje się prowadzeniu Jego Ducha, może żyć życiem pozbawionym miłości, które trudno nazwać życiem. Może egzystować i dałby Bóg, aby każdy taki letni chrześcijanin opamiętał się, zawrócił do swojego Boga i na nowo Duch Boży przyprowadził go do tej pierwszej miłości, żywej miłości, gdzie Chrystus jest na pierwszym miejscu, gdzie Boże Królestwo jest na pierwszym miejscu i gdzie bracia, siostry, ludzie wokół są ważni na tyle, że chcemy dla nich żyć, chcemy się dla nich poświęcać, chcemy im służyć. Apostoł Paweł, jak widzieliśmy, szczegółowo opisuje, jak miłość postępuje. Mamy tutaj 15 czynów miłości i są bardzo praktyczne i niezbędne w codziennym postępowaniu każdego wierzącego. I już rozważyliśmy pierwsze 5 z nich. Dzisiaj przechodzimy do 6 elementu. Miłość nie zachowuje się niestosownie. Rzeczywisty rdzeń tego czasownika oznacza bezkształt, brak formy. Odnosi się do zachowania nie mieszczącego się w przyjętych formach, w uznanych kanonach tego, co właściwe, co słuszne. Wiele przykładów oddaje ten fragment w następujący sposób. Miłość nie postępuje nieprzyzwoicie. Z tego powodu wielu zawęża znaczenie tego aspektu miłości do życia moralnego, przyzwoitego, dalekiego od powszechnej niemoralności. W liście do Rzymian w 1 rozdziale i 27 wierszu ten czasownik opisuje grzech homoseksualizmu. Mężczyźni z mężczyznami dopuszczający się nieprzyzwoitych czynów. I to wyrażenie dopuszczający się nieprzyzwoitych jest właśnie tym czasownikiem. I rzeczywiście wszelkie zboczenia seksualne, wykorzystywanie pięknego daru intymności w wypaczony sposób dla chwilowego zaspokojenia wyuzdanych pragnień jest wielce niestosowne i dalekie od Bożej miłości. Jednak to wyrażenie użyte tutaj w bardzo szerokim zakresie opisuje każdego człowieka, który mówi: nie obchodzi mnie, jak to, co robię, wpływa na ciebie. Będę robić to, czego chcę, czy tobie to się podoba, czy nie. Tu chodzi o taką postawę w takim szerokim znaczeniu. I oczywiście te grzechy seksualne się w tym mieszczą. Kiedy człowiek nie liczy się z tym, jak inny się czuje, jak inny to odbiera, jakie są ustalone przez Boga normy, tylko robi to, na co ma ochotę, co jemu się podoba. Nieważne, czy Bóg dał to w tym celu, czy nie dał tego w tym celu. Po prostu on chce robić tak, jak on chce, bo to jemu sprawia przyjemność, to jego zadowala. Więc to oczywiście się w tym mieści, ale mówię, to ma daleko szersze znaczenie. Chodzi tutaj o wszelkie niestosowne, niewłaściwe zachowanie. Weźmy taki banalny przykład. Mówimy małym dzieciom, żeby nie mlaskały, kiedy jedzą i nie siorbały, kiedy piją. Tak? Mówimy tak? Macie dzieci? Mówicie im, czy pozwalacie im mlaskać i siorbać do woli? Ja swoim dzieciom powtarzałem i nieraz do dzisiaj powtarzam. I takie dziecko może się zastanawiać, a co to kogo obchodzi, jak ja jem? Co to komu przeszkadza, że ja sobie siorbię? Że ja sobie mlaskam? Jak mi tak smakuje? I myślę, że wielu dzieciom trudno jest zrozumieć, dlaczego my im zabraniamy tego. Dopiero kiedy troszkę podrosną i same usiądą do stołu z takim mlaskaczem i siorbaczem, nagle im przestaje smakować. Nagle nie chcą jeść. Nagle rozumieją, że to nie chodzi o to tylko, żeby bluzki sobie nie zalać, ale że to po prostu jest nieprzyjemne. Kiedy ktoś wokół ciebie tak się zachowuje i prosisz go, a on jeszcze głośniej mlaska i jeszcze głośniej siorbie. Ten aspekt miłości można bardzo łatwo zaobserwować w życiu rodzinnym. Wiele problemów małżeńskich, wiele sporów, kłótni, nieporozumień w życiu małżeńskim wynika właśnie z tego. Są naprawdę banalne powody, banalne może nie tyle powody, źle to ująłem, są banalne sprawy, które na co dzień drażnią i dzielą ludzi, za którymi tak naprawdę stoi brak miłości do tej drugiej osoby. Pewna zniesmaczona żona udała się do sądu i złożyła pozew o rozwód, twierdząc, że jej mąż ciągle beka. To nie jest żart, to prawdziwa historia. Że mąż po prostu beka i kiedy ona go prosi, żeby tego nie robił, on w ogóle nie widzi w tym problemu i nie zważa na jej prośby. I po rozpatrzeniu sprawy sędzia wydał orzeczenie o rozwodzie, osądzając jego winę, twierdząc, że ten mężczyzna nie kochał swojej żony, bo gdyby ją kochał, to by jej nie lekceważył i nie bykał cały czas. To nie była kwestia, że on się nie mógł powstrzymać, że był chory czy coś. Po prostu taki swobodny. Czuł się luźno w swoim domu i sobie bykał, kiedy chciał. A ją to odrażało. Dla niej to było męczące. Tłumaczyła mu, mówiła mu, on po prostu, wolność Tomku w swoim domku. Niezdyscyplinowane zachowanie, które nie myśli o innych, całkowicie egocentryczne. I to niestety w wielkiej mierze była smutna definicja Koryntian. Zachowywali się wielce niestosownie. Pamiętacie, co się działo na ich agapach, na ich wspólnych posiłkach, które miały być wyrazem wzajemnej miłości? Ci, którzy dużo przynieśli i pierwsi przyszli, zjadali wszystko, nie czekali na tych, którzy przyszli później i nie mieli niczego. To było wielce niestosowne. Niektórzy, czytamy, nawet upijali się w czasie wieczerzy pańskiej. Wyobrażacie sobie? Świętowali śmierć Chrystusa na krzyżu za ich grzechy i tyle pili przy tej okazji, że niektórzy się popili. Kobiety zdejmowały nakrycia głów, lekceważąc Boże polecenie, jak należy mu oddawać chwałę na zgromadzeniach i odrzucały biblijne nauczanie o odmiennych rolach mężczyzn i kobiet. To było wielce niestosowne i nadal jest. Ich spotkania, jak powiedziałem, były pełne hałasu, zamieszania, ponieważ wielu z nich starało się być aktywnych i zaangażowanych, ale w taki sposób, że nikt z tego nie mógł skorzystać. Miłość nie zachowuje się niestosownie, ponieważ miłość zawsze bierze pod uwagę, jak nasze czyny, jak nasze zachowanie wpływa na innych. Jak inni to odbiorą, jak inni się poczują, jaką to przyniesie im korzyść lub szkodę. I to dotyczy życia rodzinnego, zborowego, ale także traktowania ludzi na zewnątrz, ludzi niewierzących. Są kaznodzieje, którzy z pasją wygłaszają tyradę złorzeczeń przeciwko bezbożnym i atakują niewierzących w sposób, który jest całkowicie niebiblijny. W ich kazaniach nie ma współczucia, miłosierdzia, ani jasnego wskazania drogi zbawienia przez Ewangelię, a jedynie potępienie i groźby nadchodzącego sądu. To są współcześni faryzeusze, którzy najchętniej wyrzuciliby wszystkich grzeszników za drzwi. Ja rozumiem, że jest druga skrajność kościoła przyjaznego grzesznikom, którym się nie głosi w ogóle na temat grzechu i w ogóle się ludzi nie wzywa do upamiętania, ale jedno i drugie jest zgubną skrajnością. Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby wskazać nam drogę zbawienia, ale On sam najwięcej mówił o piekle w całym Nowym Testamencie. O cierpieniu grzeszników, o wiecznym sądzie, tak, ale zawsze, by ostrzec ludzi, by napomnieć ich i wezwać ich, by zawrócili z tej drogi, która prowadzi do takiego strasznego miejsca. W ten sposób kocha Jezus. On nie owija w bawełnę, On nie prezentuje jakiegoś nieprawdziwego obrazu ani człowieka, ani wieczności. Ale kiedy przychodzi do człowieka grzesznego z miłością, z łagodnością, z cierpliwością, wskazuje mu na jego grzech i wzywa do opamiętania się, odwrócenia się od grzechu, wiarę w niego, uchwycenia się życia wiecznego. Tylko miłość może nas uchronić od skłonności do zachowywania się bez łagodności i wyrozumiałości wobec uczuć innych. Po siódme, miłość nie szuka swego. To jest prawdopodobnie klucz do wszystkiego, jeśli mogę tak powiedzieć, nie umniejszając żadnej z tych innych cech, ale to, co tutaj się znajduje w centralnym punkcie tego opisu miłości, jest naprawdę centralne. Miłość jest przeciwieństwem samolubstwa. Biblijny komentator Lenski powiedział: wylecz egoizm, a ponownie rozkwitnie rajski ogród. Wyobrażacie sobie świat bez egoizmu? Świat, w którym ludzie są... Zapraszamy na mocniejsze krzesła. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. To tylko podkreśliło punkt mojego kazania. Dobrze na ciebie, Macieju, trafiło, wysportowanego chłopa. Powtórzę tą myśl, bo już się rozproszyliśmy. Biblijny komentator Lenski powiedział: wylecz egoizm, a ponownie rozkwitnie rajski ogród. Jak widać, jeszcze nie jesteśmy w raju. Jednak musimy dokładnie rozważyć ten aspekt miłości, aby nie popełnić wielkiego błędu przeciwstawienia miłości naszemu, a nawet Bożemu pragnieniu własnego dobra. Bardzo często ludzie biorą jakieś fragmenty pisma i przeciągają je do takiej skrajności, że wychodzi z tego absurd. Musimy naprawdę się tego strzec. I tak jak Pan Jezus odpowiedział diabłu, kiedy diabeł do niego przyszedł i powiedział, czyż nie napisano, i zacytował mu jakiś fragment Słowa Bożego, Pan Jezus co odpowiedział? Ale także napisano. I przedstawił mu inny fragment Słowa Bożego. Jak złożymy te dwa razem, wtedy widzimy sens. Wtedy widzimy właściwe zrozumienie. Jak weźmiemy tylko jeden fragment i powiemy, nie widzisz, że tu jest napisane, i powtarzamy z uporem maniaka, wskazując na jedno miejsce, jakże często popadamy w błędy, jakże często gubimy się, jakże często dopuszczamy się różnych skrajnych zachowań i wierzeń. Musimy wziąć całe Pismo. Nie możemy dać się podejść diabłu, który nawet przychodzi z Pismem Świętym do nas i mówi, czyż nie napisano? Rzuć się ze świątyni. Pokaż, jak wierzysz Bogu. Pokaż, jaki jesteś mocny wierzący. Nie korzystaj ze schodów. Skocz. Niech wszyscy zobaczą, jak ty wierzysz Bogu. Iluż to ludzi dało się ponieść takiemu myśleniu i nie korzystają ze schodów, które Bóg dał. Nie idą do lekarza, bo przecież Bóg musi uzdrowić cudownie. Nie korzystają z różnych naturalnych darów, które Bóg nam dał, które objawił ludziom, żebyśmy z nich korzystali i byli tym ubłogosławieni, ale chcą, żeby to było tak, bo tak tylko będzie na chwałę Bożą. W inny sposób nie będzie na chwałę Bożą. W inny sposób ludzie nie zobaczą wiary, Boga i tak dalej. Czy rzeczywiście? Czy Pan Jezus, gdyby skoczył ze świątyni, ludzie nie zobaczyliby wielkości Boga, mocy Boga, gdyby On tak delikatnie na plac świątyni zszedł i wszyscy, wow, to jest prawdziwie Syn Boga. Nikt tak by nie potrafił skoczyć ze świątyni i znaleźć się na dziedzińcu. A jednak Pan Jezus powiedział, ale napisano też, nie będziesz kusił Boga, nie będziesz kusił Boga, swego Pana. Jeśli Bóg daje ci inne naturalne sposoby, nie korzystaj z tych cudownych, niezwykłych i tak dalej. Chyba że Bóg wyraźnie ci mówi, że to jest droga dla ciebie, że to jest sposób, który chce uwielbić się w twoim życiu. Wtedy tak. Jeśli masz wyraźne słowo od Boga, masz wyraźne prowadzenie ducha, tak. W innych przypadkach nie wystawiaj Boga na pokusę, nie kuś Boga. Bóg przeniósł Filipa z jednego miejsca do drugiego. Czy to znaczy, że za każdym razem, jak spóźnimy się na pociąg czy na autobus, albo w ogóle nawet nie idąc, po co mamy iść? Niech Bóg nas przeniesie tu czy tam. Czy Bóg nie może tego zrobić? Bóg wszystko może. Może nas przenieść za granicę, za morze, gdzie tylko chce. Ale ile razy Bóg to zrobił? Jak często Bóg coś takiego robi? Czy chcemy Go wystawiać na próbę? Chcemy Go kusić? Za każdym razem, kiedy potrzebujemy szybko gdzieś się znaleźć? Czy jednak modlimy się i szukamy naturalnego środka dostania się w to miejsce, do którego się udajemy? Jeśli nie ma takiego, jeśli Bóg chce nas mieć, wierzę, że nie ma problemu, żeby zrobił jakiś cud. Ale to jest wystawianie Go na próbę. To jest właśnie branie jednego miejsca Słowa Bożego, branie jakiegoś fragmentu, jakiejś prawdy Bożej i czynienie z niej całej prawdy, podczas gdy są jeszcze inne miejsca. I tak samo jest w tej sferze. Mówię o tym, żebyśmy, bracia, siostry, naprawdę czytali całe Pismo, nie tylko te nasze ulubione kąski, nie tylko te łatwe fragmenty, ale całe Pismo. Człowiek żyje każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Każdym. Karmy się całym Bożym Słowem. Miłość nie szuka swego. I teraz zestawmy to z fragmentem Słowa Bożego, który mówi, że Bóg jest miłością. Bóg jest nie tylko kochający, ale On sam jest czystą, doskonałą miłością. Czy Bóg szuka swego? Czy Bóg nie szuka swego? Zależy, jak do tego podejdziemy, tak? Teraz już musimy zacząć to dokładniej definiować, bo jeśli tak to postawimy, wiecie, bez większej dyskusji, bez większego rozważania, możemy stwierdzić, że Bóg jest wielkim egoistą. I wiecie, że wielu ludzi tak mówi. Wielu ludzi wyciąga palec na Boga i mówi, przecież Bóg to największy egoista. On ciągle domaga się swojej chwały. On ciągle domaga się podziwu, domaga się posłuszeństwa, domaga się tego, żeby ludzie wszędzie Jego podziwiali, Jego kochali i Jego wysławiali. Czyż nie jest to największy egoizm we wszechświecie? Możecie wiele dzisiaj takich opinii spotkać. I niektórzy chrześcijanie nie wiedzą nawet na to, jak na to odpowiedzieć. Czy Bóg nie szuka swego? Otwórzcie Księgę Izajasza, 48 rozdział. W wierszu 9 i następnych Bóg mówi: ze względu na moje imię powściągam swój gniew i ze względu na moją chwałę powstrzymam swój gniew na ciebie, aby cię nie wytępić. Oto wytapiałem cię, ale nie jak srebro. Wybrałem cię w piecu utrapienia. Ze względu na siebie samego to czynię. Bo jakże miałoby być splugawione moje imię? Przecież mojej chwały nie oddam innemu. Izajasza 48:9-11. Czy macie jakiekolwiek wątpliwości po przeczytaniu tego, że Bóg nie działa ze względu na siebie samego i własną chwałę? Otwórzcie Księgę Ezechiela, 36 rozdział. Może Izajasz się pomylił. Zobaczmy, co Ezechiel mówi, czy coś innego. 36 rozdział Ezechiela, 22 i kolejne wiersze. Dlatego mów do domu Izraela, tak mówi Pan Jahwe. Nie dla was ja to czynię, domu Izraela, ale przez wzgląd na moje święte imię, które zbezczyściliście wśród narodów, do których przybyliście. I uświęcę moje wielkie imię, które było zbezczeszczone wśród narodów, które wy zbezcześciliście pośród nich. I poznają narody, że ja jestem Jahwe, mówi Pan Jahwe. Gdy będę uświęcony w was na ich oczach. I później ponownie w 32 wierszu dodaje: nie ze względu na was to czynię. Jak to? Przecież Bóg ich kocha. Przecież Bóg ich wyprowadził z Egiptu. Bóg ich wprowadził do ziemi obiecanej. Jak to nie ze względu na nich? Bóg im wielokrotnie to powtarza. Nie ze względu na was. Ostatecznie. Oczywiście, że w jakiejś mierze tak. Ale czytając tego typu słowa, musimy połączyć znowu te wszystkie słowa, które mówią o tym, jak Bóg kocha swój lud, jak Bóg troszczy się o swój lud, jak Bóg boleje nad cierpieniem swojego ludu, jak Bóg zaopatruje i troszczy się o swój lud, ale jednocześnie nie możemy teraz popaść w myślenie, że to ze względu na swój lud ostatecznie Bóg działa, że to oni są jacyś szczególni, oni są piękni, oni są wyjątkowi i Bóg ze względu na nich to wszystko robi. Nie, ostatecznie Bóg im wyjaśnia: nie ze względu na was to czynię, mówi Pan Jahwe. Niech wam to będzie wiadome. Bóg ewidentnie jest żywotnie zainteresowany swoją własną reputacją wśród narodów. Oni poszli do tych narodów i zbezcześcili Boże imię tam, zachowując się niegodnie, nie reprezentując Boga w godny sposób. I Bóg mówi: teraz to, co robię z wami, to czynię ze względu na moje święte imię, bo zostało zbezczeszczone. Czynię to ze względu na moją reputację wśród narodów, wśród których źle mnie reprezentowaliście. Jak pogodzić to z stwierdzeniem, że miłość nie szuka swego? Przecież Bóg wyraźnie szuka swego. Wyraźnie szuka chwały swojego imienia. Widzicie ten dylemat? Bóg ewidentnie ceni własną chwałę i reputację ponad wszystko inne. Bóg wybrał nas i zbawił nas dla swojej własnej przyjemności i chwały. Wierzymy w to? Jeśli mamy wątpliwości, otwórzmy list do Efezjan, 1 rozdział. Apostoł Paweł bez cienia wątpliwości, z odwagą, mówi te słowa: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w niebiańskich miejscach w Chrystusie. wiersz trzeci, teraz czwarty. Jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas, uwaga, dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli, czyli tak, jak Jemu się podobało, według Jego upodobania, Jego własnej woli. To była Jego wola, by tak uczynić. Wiersz szósty. Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym. A więc i nam Bóg nie pozostawia wątpliwości, tak jak Izraelowi nie zostawił wątpliwości, że wybrał nas i zbawił nas dla siebie, według swojego własnego upodobania i dla uwielbienia chwały swojej łaski, aby ludzie i wszelkie stworzenia chwaliły Jego łaskę, jak wielka jest Jego łaska. Dalej w drugim rozdziale tego samego listu do Efezjan, od czwartego wiersza, czytamy: lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, czyli jest to miłosierny Bóg, który lituje się nad swoim stworzeniem, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował, i to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. I razem z Nim wskrzesił i razem z Nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie. Po co to wszystko? Wiersz siódmy nam wyjaśnia. Aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Nasze zbawienie z pewnością nie opiera się na naszej wrodzonej wartości, jak niektórzy mówią. Byliście tak wiele warci, że gdybyście tylko byli jedynym człowiekiem na świecie, to Jezus by poszedł za was na krzyż. Słyszeliście takich kaznodziejów, ewangelistów? Ja słyszałem wielu. Ten akurat nie haczyk, że tak powiem. Haczyk ludzkiego ego. Byłeś tak cenny, byłeś tak ważny, byłeś tak, że Pan Jezus dla ciebie samego by zszedł i umarł na krzyżu, żeby tylko ciebie, bo byłeś taki ważny. Ludzie mówią, skoro Jezus przelał swoją tak najcenniejszą krew, to musieliśmy być wiele warci, bo przecież nie zapłaciłby swojej krwi za coś bezwartościowego. To jest zupełnie odwrócenie istoty miłości. To jest zupełne niezrozumienie wielkiego dzieła łaski. Łaska mówi o tym, że nie byliśmy godni, że nie było w nas nic, co miałoby wartość w Jego oczach, żeby On za to płacił tak wielką cenę. To byłby dobry interes, ale nie łaska, gdybyśmy faktycznie byli tyle warci, co krew Bożego Syna, Jego cierpienie na krzyżu, Jego haniebna śmierć. Ale Biblia nigdzie tak nie mówi, że my posiadaliśmy w naszym grzechu, w naszej śmierci taką wartość. Nasze zbawienie nie opiera się na naszej wrodzonej wartości, nie na naszym pięknie, szlachetności czy naszych wielkich zasługach, ale jest dziełem Boga, który manifestuje bogactwo i piękno swojej łaski według własnego upodobania. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. W dziewiątym wierszu Piotr mówi: wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Zobaczcie, jak pięknie opisuje Kościół. I ktoś może znowu na tym się zatrzymać i to maglować do nieskończoności. Ale zobaczcie, po co Piotr to mówi, w jakim celu tak opisuje Kościół, w czym leży istota naszego kapłaństwa, naszej świętości, abyście rozgłaszali cnoty czy przymioty tego, który was powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Innymi słowy, żebyśmy nie o sobie mówili, jacy to my jesteśmy wielcy i wspaniali, jaką mamy pozycję i co my znaczymy i czego my tu nie dokonamy, ale żebyśmy wywyższali Jego przymioty, Jego cnoty, Jego łaski, Jego miłosierdzie, Jego wielkość. Taki jest nasz cel. Nie skupiać się na sobie i zachwycać się sobą, ale cały czas skupiać się na Nim, na naszym Bogu. I wysławiać Jego łaskę, Jego miłosierdzie, Jego dobroć, Jego przymioty. Doskonała miłość kocha najbardziej to, co najcenniejsze. Jeżeli mamy doskonałą miłość, to będziemy kochać to, co najcenniejsze. Zgodzicie się z tym? Że jeśli miłość nie jest doskonała, to ona potrafi kochać pomniejsze rzeczy, mniej wartościowe rzeczy. Ale doskonała miłość kocha to, co najcenniejsze. Co jest najcenniejsze w całym wszechświecie? Chyba nie mamy wątpliwości w tym miejscu. Bóg jest najcenniejszy. Jego chwała. Jak więc wyraża się Boża miłość wobec skażonych grzechem ludzi? Bóg wyzwala nas z ciemności, w której sądzimy, że my jesteśmy najwyższą wartością. O tym trąbi cały świat. Człowiek jest najważniejszy, dobro człowieka jest najważniejsze, szczęście człowieka jest najważniejsze. Człowiek to jest korona, nawet ci, którzy tam wierzący trochę są, korona Bożego stworzenia. I tak się człowieka chłubi. Ale to jest ciemność, kiedy siebie stawiamy na piedestale, kiedy siebie wynosimy i siebie czynimy pępkiem świata. Bóg pozwala nam zobaczyć w świetle prawdy, że to nie my, ale że to On sam jest najwyższą wartością i prawdziwym pięknem. Jeśli kochamy siebie bardziej niż Boga, to nie mamy doskonałej miłości. To właśnie jest ta pośrednia miłość, która sprawia wszelkiego rodzaju, wszelkiej maści bałwochwalstwo. Człowiek kocha przyjemności, człowiek kocha zyski, człowiek kocha ludzki podziw i ludzką chwałę, różne rzeczy, zamiast tego, który jest najcenniejszy, najlepszy, najdoskonalszy. Kochanie, cenienie i wielbienie czegokolwiek mniejszego, mniej wartościowego od tego, co najwyższe, jest bałwochwalstwem. Bałwochwalstwem. Miłość pieniądza. Iluż to ludzi myśli, że mając pieniądze mogą mieć wszystko, szczęście, spokój, stabilność i tak dalej. Czynią pieniądz swoim Bogiem, najwyższą wartością, którą czczą, dla której poświęcają swoje życie, energię i tak dalej. Ale najwyższą wartością jest nasz Bóg. I kiedy człowiek oddaje chwałę czemuś, co ma niewielką wartość, przemijającą wartość, zamiast czcić to, co ma największą wartość, nieprzemijającą wartość, taki człowiek jest po prostu bałwochwalcą. Czy więc i sam Bóg miałby cenić coś pośredniejszego od siebie samego? Pomyślmy o tym. Czy Bóg miałby zabiegać i wywyższać, jeśli możemy tak o Bogu powiedzieć w ogóle, cokolwiek pomniejszego od siebie samego? Jeśli On jest najwyższą wartością, największym pięknem, jedyną absolutną doskonałością. Czy dziwimy się temu, że Bóg jest pełen zachwytu nad sobą samym? Że Bogu tak bardzo zależy na Jego chwale? Czyż Bóg nie stałby się, jeśli tak mogę powiedzieć, wybaczcie, bałwochwalcą, gdyby postawił coś mniejszego, stworzonego ponad sobą samym i powiedział, to jest godne mojego podziwu i zachwytu? Kiedy Bóg wie, że wszystko On przewyższa, że nie ma niczego i nikogo, co mogłoby się z Nim równać. Mówi nam to bez ogródek. Mówi, co ze mną porównacie? Co postawicie koło mnie? Jakiego Boga? Jaką doskonałość, która mogłaby być mi równa? Nie ma niczego takiego i Bóg o tym wie. I w tym nie ma żadnego egoizmu, żadnego samolubstwa, dlatego że Bóg skupia się w swej miłości, w swym podziwie na czymś, co rzeczywiście jest najbardziej wartościowe. Zobaczcie, jak to się różni od naszej miłości, nas samych. My nie skupiamy się na tym, co jest najlepsze w tym wszechświecie, najwyższe, najwspanialsze, ale skupiamy się na czymś, co jest skażone grzechem, na czymś, co jest upadłe, na czymś, co potrzebuje ciągłego wsparcia, ciągłego ratunku, ciągłego zbawienia. I to nie jest godne chwały, to nie jest godne czci w porównaniu z tym wielkim, cudownym, wspaniałym Bogiem, na którego możemy spojrzeć i w którym nie ma żadnej ciemności, w którym jest doskonała światłość, dobroć, miłość. To wszystko, co podziwiamy, to wszystko, czego pragniemy, to wszystko, co jest istotą życia. Dlatego Bóg nie może nie cenić samego siebie i własnej chwały ponad wszystko w całym wszechświecie. I to wcale nie stoi w sprzeczności z istotą miłości, która nie szuka swego. Weźmy jeszcze jeden aspekt tej sprawy, zanim to podsumuję. Zastanówmy się nad naszym naturalnym, wrodzonym pragnieniem szczęścia i spełnienia. Skąd to jest w nas, że rodzimy się i pragniemy być szczęśliwi? Pragniemy, żeby nasze potrzeby były zaspokojone. To jest w naszej naturze ludzkiej. Czy Bóg oczekuje, że tego się wyrzeczemy? Czy Bóg oczekuje, że tego mamy się wyrzec, aby prawdziwie kochać? Że nie mamy szukać własnego szczęścia? Nie mamy szukać własnego spełnienia? Czy Biblia nie wzywa nas do prowadzenia życia, którego skutkiem jest nasze wieczne szczęście i bezgraniczna radość? Pan Jezus w kazaniu na górze mówi o ludziach błogosławionych. Niektóre tłumaczenia współczesne oddają ludziach szczęśliwych. A więc Pan Jezus przychodzi z ofertą na szczęście. Przychodzi, to oczywiście nie mówimy tutaj o tym takim, wiecie, świeckim, płytkim szczęściu. Tutaj mówimy o błogosławieństwie Boga, szczęściu, które wyrasta z rzeczy bożych. I Pan Jezus mówi, szczęśliwi, błogosławieni ci, którzy są ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebios. Zobaczcie, gdzie Pan Jezus kieruje oczy tych ludzi, tych biedaków, którzy tam Go słuchali. Mówi, wasze jest Królestwo Niebios. Zobaczcie, jaki skarb na was czeka. Błogosławieni, którzy się smucą. Tak, mówi, dzisiaj smucicie się, dzisiaj macie problemy, dzisiaj płaczecie, ale będziecie, mówi, pocieszeni. Znowu wskazuje im na źródło tego, czego człowiek chce, szczęścia, żeby być pocieszonym w swoim smutku. Jezus mówi tak, błogosławieni, którzy się smucicie, będziecie pocieszeni. Błogosławieni cisi, ponieważ oni odziedziczą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni zobaczą Boga. Błogosławieni czyniący pokój. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie, ponieważ do nich należy Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, nawet gdy wam będą złorzeczyć z mego powodu, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. Radujcie się i weselcie się. Dlaczego? Ponieważ wielka jest wasza nagroda w niebie. I mam tu jeszcze kilka innych fragmentów, ale ze względu na czas już nie będę ich wszystkich czytał, ale je znacie, wiecie o tym, że Biblia cały czas mówi nam o tym, że Jeżeli będziemy wiernie służyć Bogu, jeżeli będziemy kochać Boga, jeżeli będziemy oddawać Mu nasze życie w posłuszeństwo, to co? Czeka nas szczęście, czeka nas wielka nagroda, wielka radość, bez końca, tak? To jest motywacją naszego, w jakiejś mierze oczywiście, motywacją naszego służenia Bogu. Ktoś powie, nie, nie, nie, nie powinniśmy w ogóle mówić o żadnej nagrodzie, tylko o miłości do Boga. Nagroda tam, Ale Biblia tak nie robi. Biblia nie mówi, że jak kochasz Boga, to nie myślisz o nagrodzie. Wręcz przeciwnie. Biblia mówi o nagrodzie w kontekście naszej miłości do Boga. Tutaj nie przeciwstawiamy tych dwóch rzeczy. Biblia ich nie przeciwstawia, więc nie róbmy tego. Mówiąc, że kochamy tak bardzo Boga i nieważne, czy nam za to zapłaci, czy nie, ja i tak będę Mu służył. Tak, wiecie, pięknie brzmi, ale tak nie jesteśmy skonstruowani. Bóg nas uczynił z pragnieniem szczęścia, z pragnieniem bycia blisko Boga, bo On jest tak naprawdę źródłem szczęścia. Więc takimi Bóg nas uczynił. Uczynił nas swój obraz i podobieństwo do społeczności ze sobą. I tam tylko jest szczęście, tam tylko jest spełnienie, tam tylko jest wieczna radość, nigdzie indziej. I my tego pragniemy, każdy człowiek za tym wewnętrznie tęskni. Tyle, że problem w tym, że ten świat kłamie, że można to znaleźć tu, czy tu, czy tu, czy tu. I ludzie próbują tych różnych rzeczy, narkotyków, seksu, różnych rzeczy i się rozczarowywują ciągle. A potem są już tak uwięzieni, tak zniewoleni, że już nie potrafią inaczej. Tu jest problem. Nie w tym, że pragniemy szczęścia, że pragniemy radości. W tym nie ma nic złego. Czytamy, że Mojżesz odmówił nazywania się synem Faraona czy córki Faraona, wybierając raczej cierpieć ucisk z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz grzechu. Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu, bo wybrał zapłatę. Od samego początku Biblii do końca Biblia odwołuje się do naszego pragnienia szczęścia, obiecując nagrodę radosnego życia w niebie i grożąc niewymownym cierpieniem w piekle. Radość płynąca z poznania Boga, doświadczenia Jego miłości, Jego błogosławieństwa, Jego szczęśliwości jest słuszną motywacją w naszym postępowaniu. Biblia mówi, rozkoszuj się Panem, rozkoszuj się Jahwe, a On spełni pragnienia Twego serca. Z drugiej strony mamy te wszelkie opisy Bożego gniewu, strasznej kary za nieposłuszeństwo, które mają nas napawać lękiem, zbożnym lękiem i motywować nas, by stronić od złego. Bóg zapowiadał to swojemu ludowi, mówi, jeżeli nie będziesz słuchał głosu Jahwe swojego Boga, to cię przeklę w mieście, przeklnę cię na polu, będziesz przeklęty w twój kosz, twoja dzieża, przeklęty owoc twojego łona i cała lista przekleństw Bożych. Jeżeli nie będziesz mnie słuchał, to wiedz, że będziecie ścigać przekleństwo na każdym kroku, zło cię będzie ścigać. Bóg mówi, ześlę na ciebie zło z każdej strony. Po co to Bóg mówi? Żeby ludzie się go bali. Żeby nie czynili zła i myśleli, że nie będzie konsekwencji, ale żeby wiedzieli, że są poważne konsekwencje za nieposłuszeństwo. I w Nowym Testamencie mamy to samo. Pan Jezus mówi o strasznym miejscu niewymownego żalu, bólu, płaczu, zgrzytania zębami. Dla tych wszystkich, którzy zlekceważą Go, dla tych wszystkich, którzy nie przyjmą Ewangelii, dla tych wszystkich, którzy będą dalej żyli w swoim grzechu. Jak więc pogodzić to z miłością, która nie szuka swego? Na koniec odwołam się do prostego przykładu. Wyobraźcie sobie, że jesteście ciężko chorzy i leżycie w szpitalu. I ja przychodzę was odwiedzić. Rozmawiamy, czytamy Boże Słowo, modlimy się i żegnamy się. I mówisz, dziękuję bracie, że mnie odwiedziłeś. A ja odpowiadam, prawdę mówiąc, wolałbym pojechać nad morze, ale musiałem zaprzeć się samego siebie i przyjść tutaj, bo Biblia mi tak nakazuje, abym nie szukał swego. Jak byście się poczuli? Przecież Biblia mówi, miłość nie szuka swego. Tak? Gdybym szukał swego, to bym pojechał nad morze. Ale nie szukałem swego, zaparłem się samego siebie, przyszedłem do was i wam mówię prawdę, jak jest, nie? Tak? Coś, co w tym obrazku jest nie takie. Ile by była warta taka posługa, gdyby rzeczywiście tak to wyglądało, gdyby taka była, takie było moje myślenie i takie były moje słowa. Ale jeśli rzeczywiście zrezygnowałbym z wyjazdu nad morze i odwiedziłbym ciebie w szpitalu i usługując tobie, sam doświadczył Bożego błogosławieństwa i moje serce napełniłoby się radością i wdzięcznością, że mogłem cię odwiedzić i kiedy ty mi dziękujesz, mogę szczerze odpowiedzieć, że to była dla mnie sama przyjemność. I dziękuję Bogu za możliwość spędzenia z tobą czasu i że to jest miłość, czy to już nie jest miłość, jak się już nie zaparłem samego siebie i wam o tym nie powiedziałem. Widzicie, możemy opatrznie postrzegać pewne nakazy, wezwania Bożego Słowa, odrywając je od całego kontekstu Pisma. I tego musimy się naprawdę wystrzegać. Kiedy jesteśmy wykonawcami prawdziwej miłości, zapierając się naszych samolubnych pragnień dla innych, poświęcając się i szukając ich najwyższego dobra, sami doświadczamy największego szczęścia i satysfakcji. Mam nadzieję, że się o tym przekonaliście. Że tak jak Pan Jezus powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Kiedy czytamy, że miłość nie szuka swego, z pewnością nie oznacza to zupełnego pragnienia własnego dobra i szczęścia, ale wskazanie na motywację miłości, która jest szczerze zainteresowana dobrem i szczęściem innych, tak samo jak naturalnie jesteśmy zainteresowani naszym własnym szczęściem. Pan Jezus mówi, kochaj bliźniego, jak? Tak jak kochasz, naturalnie kochasz samego siebie. Nasza miłość własna jest zupełnie naturalna i nie musi być zła, jeśli nie kończy się na nas samych. Wtedy jest zła, wtedy jest niegodziwa, wtedy jest podła. Jeśli kochamy tylko siebie i przede wszystkim siebie, to jest nazywane egoizmem i grzesznym samolubstwem. Kiedy siebie stawiamy na pierwszym miejscu i najpierw wszystkie moje sprawy, a wtedy inni. To jest egoizm, to jest samolubstwo. I kiedy jesteśmy wzywani do zaparcia się samych siebie, do wzięcia na siebie krzyża, to właśnie jest mowa o odrzuceniu naszego egoizmu, uśmiercania naszych złych, samolubnych działań, naszej woli w tym wszystkim, w czym ona różni się od Bożej woli. Bożą wolą jest nasze zbawienie i wieczne szczęście, więc tego nie możemy, nie powinniśmy się wyrzekać i zapierać. Wręcz przeciwnie, mamy o to gorliwie zabiegać. Podobnie, jeśli miłujemy innych, tak jak naturalnie miłujemy siebie, to naśladujemy Boga. Jeszcze jedno pytanie. Czy Bóg kocha siebie, czy Bóg nienawidzi siebie? Myślę, że nie macie wątpliwości, jak odpowiedzieć na to pytanie. Boże Słowo mówi nam, że Bóg kocha siebie i ceni własną reputację ponad wszystko, co nie sprawia, że Jego miłość się do tego zawęża. To jest ważne, żebyśmy to zrozumieli. Bóg kocha siebie ponad wszystko, ale to nie znaczy, że to jest wszystko, co Bóg kocha. Bóg kocha siebie najbardziej, bo jest najcenniejszy. Nie ma niczego, co jest godne takiej miłości, ale to nie znaczy, że nie kocha tych pomniejszych, pośrednich. kocha ich. Nie taką miłością, ale kocha prawdziwą miłością. Nawet grzesznego, brudnego, złego człowieka. Kocha. Nie chce jego zła, ale chce jego dobra. Nie chce jego śmierci, ale chce jego życia. Chce jego szczęścia. Chce, żeby ten człowiek miał udział w jego radości, w jego szczęśliwości i to bez końca. I to spowodowało, że Bóg zapłacił tak wielką cenę. To spowodowało jego pragnienie, by podzielić się swoim szczęściem, by podzielić się swoją radością. Po to człowieka od początku stworzył. Stworzył go do bycia ze sobą i szczęścia w ogrodzie. Człowiek to wszystko stracił. I Bóg nadal nie stracił pragnienia, by tego człowieka uszczęśliwić, by swoją radość pomnożyć w tym człowieku. I dlatego poświęca samego siebie. Poświęca to, co najcenniejsze, swojego jednorodzonego Syna, aby nas przywieźć do siebie i dać nam uczestnictwo w Jego boskiej naturze, w Jego szczęściu i wieczności. Chwała naszemu Bogu. Bracia i siostry, wiem, że to trudne było, gorąco dzisiaj, ciężko nam się skupić. Jeśli nie złapaliście różnych rzeczy, zachęcam, posłuchajcie jeszcze raz, rozważcie to. To jest ważny temat, naprawdę ważny temat i jak tylko dałem radę, próbowałem to wam przedstawić i wyjaśnić, ale modlę się, aby dobry Boży Duch pomógł nam to uchwycić, właściwie zrozumieć i praktykować w naszym życiu. Chodzić w miłości, która nie zachowuje się niestosownie i która nie szuka własnej korzyści. W takim właśnie niewłaściwym sensie. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Boże, uczyniłeś nas jako szczególny obiekt swojej miłości. Uczyniłeś nas na swój obraz i na swoje podobieństwo. Obdarzyłeś nas łaską zbawienia, poświęcając samego siebie, ofiarując to, co najcenniejsze, aby w ostatecznym rozrachunku pomnożyć Twoją radość i chwałę w życiu każdego z nas i wszystkich odkupionych. Naszym najwyższym celem jest rozkoszowanie się Tobą przez całą wieczność, co wiemy, że jest i Twoją radością, i uwielbieniem Twojej łaski, i oddaniem Tobie najwyższej chwały. Prosimy, pomóż nam właściwie rozumieć to, co tutaj rozważamy i pomóż nam tak żyć, aby Twoja miłość dopełniała się w każdym z nas. Tak wiele nam jeszcze brakuje, w tak wielu aspektach nadal uchybiamy. Prosimy, Panie, kontynuuj Twe dobre dzieło w życiu każdego z nas. Prosimy przez Pana Jezusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry, do modlitwy. Ciebie. Proszę. Amen. Amen. Panie, ja chcę Ci dziękować za to, że posłałeś Syna swego. Panie, aby zbawić grzeszników. Panie, dziękuję Ci, że i mi otworzyłeś oczy w Twojej łasce, Panie, tak naprawdę. Dziękuję Ci, Panie, że Ty cały czas zbawiasz. Dziękuję Ci za to świadectwo dzisiaj, które mówił też brat, że był grzesznikiem i go odnalazłeś, Panie, i dałeś to życie z góry. Panie, chwała niech Ci za to będzie i ucz nas, Panie, i dawaj nam takie pragnienia, aby podążać tą drogą, do której nas powołałeś, żebyśmy, Panie, rozumieli, na jakiej drodze jesteśmy. Żebyśmy też zrozumieli, Panie, że już nie należymy do samych siebie, ale do Ciebie, Panie, i mamy pełnić wolę Twoją. Panie, objawiaj nam to w naszych sercach, Panie, w naszych umysłach. Dawaj dalej to życie z nieba, Panie, ten chleb z nieba, abyśmy też byli uzdalniani do tego. Panie, a w Tobie mamy tę zdolność, aby się prawdziwie uniżać, Panie, aby miłować siebie tą miłością, którą Ty nas umiłowałeś. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za ten cud, Panie, zbawienia, za to nowe życie, za Kościół Twój. Panie, za Ducha Twego, który nas, Panie, pobudza do tego, aby się Tobie spodobać. Otwiera nam oczy, daje rozróżnienie, co jest drogą dobrą, Panie, a co jest drogą złą. Panie, prosimy Cię, dawaj nam światło do naszych serc. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Amen. Amen. To jednak wezmę sobie do serca. Dlatego nabieram otuchy. To łaską Jahwe, że nie zginęliśmy, gdyż nieskończone jest Jego miłosierdzie. Codziennie wciąż się odnawia. Jedność Twoja jest wielka. Działem moim jest Jahwe, mówi dusza moja. Dlatego w Nim nadzieję pokładam. Dobry jest Jahwe dla tych, którzy mu ufają, dla duszy, która go szuka. Dobrze jest oczekiwać w milczeniu na wybawienie od Jahwe. Dobrze, kiedy mąż dźwiga brzemię od swej młodości. Niech siedzi samotnie i milczy, skoro on nim obciąży. Niech schyli w krok swoje usta, może jeszcze jest nadzieja. Niech nastawi policzek, gdy bije, i nie się syci zelżeniem. Bo nie odtrąca na wieki Pan Jahwe. A jeśli mu ukaże, okaże i litość według wielkiej swej łaski. Gdyż nie poniża on chętnie i dręczy synów człowieczych. Dlaczego żali się człowiek żyjący, mąż obarczony grzechami? Nasze drogi zbadajmy i rozważmy. I nawróćmy się do Jahwe. Wznieśmy swe serce. Wznieśmy swe serca raczej niż dłonie do Boga w niebiosach. Amen. Amen. Dobrze, że mogę to trochę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Tobie za to słowo. To było o Tobie. Może, bo Ty jesteś miłością. Ty jesteś tym, który nie oszczędził Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby nie szukać Twojego, ale szukać nas. Dziękujemy Ci, Jezusa Chryste, że Twoja ofiara jest tak skuteczna do dzisiaj, że każdy, kto do Ciebie przychodzi, nikomu nie wrzucasz precz, ale dajesz upojenie, dajesz odjenie, dajesz to ożywienie w Duchu Świętym i Panie Jezu Chryste, pożyć te słowo też, kiedy w tym tygodniu znajdziemy się w domu, w pracy, gdziekolwiek. Abyśmy, Panie Duchu, byli odwiedzeniem tej miłości, która jest w Tobie. Wszakże świątynią Ducha Świętego jest. A te słowo przygotujesz przez Ducha Świętego w naszych sercach. Aby też, abyśmy mogli nie tylko je poznawać, ale doznawać. Proszę Cię, aby błogosławił nam żonę, dzieci, zięci, synowe, mężów. Panie Boże, aby trzymali się mocno też prawdy, aby już tym Panem wstrzymają się podróż do wygrywania, też Panu Boże, dał też zwycięstwo nad wszelkimi też pokusami, Boże, tak jak wszystkim braci, siostry, młodzież, dzieci, Panie Boże, postawić Twój święty, żeby Kościół wyczytały ziemi. Dziękujemy Ci, że wiemy dzisiaj, czym jest miłość. Dzięki Tobie, Duchu Chryste, że wszedłeś w tą krwią. Nie do przybytku czynionego ludzkim rękom, ale do samego nieba. Zasłona świątyni rozdała się na dwoje i miejsce tego przejście do miejsca najświętszego zostało otwarte dla wszystkich, którzy są ludzi tą świętą świątą. Dziękujemy Ci, Jego Chryste, że jesteś tak wspaniały, pełen litości miłosierdzia, że w nas masz te Twoje narzędzia, naczynia, też mieć te Twoje narzędzia, naczynia, które nie będą kościołem milczącym, ale kapłanami Boga żywego, te, które mówią, że Bóg kocha każdego człowieka. Pobocza, Panie, te nasze dni, które są przed nami, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. W mym sercu sztorm, jak burza pośród wód. Wstrzymało oddech, niebo pełne chmur.

rozbroiłeś też nadziemskie władze i zwierzchności, odniosłeś triumf nad nimi i dzisiaj my możemy mieć udział w Twoim zwycięstwie i my dzisiaj możemy mieć dostęp do Twojego życia, do mocy Twojego Ducha. Wielbimy Cię, Panie, Zbawicielu nasz, Odkupicielu naszej duszy, Ty, który jesteś naszym ratunkiem, naszą nadzieją. Prosimy, pomóż nam widzieć wielkość Twojego dzieła na krzyżu i chlubić się niczym innym, jak tylko Twoim krzyżem, przez który świat jest dla nas ukrzyżowany, a my dla świata. Panie, ten chleb, który łamiemy, to Twoje ciało wydane za nas. Ty przyszedłeś jako prawdziwy chleb z nieba, aby każdy, kto Ciebie spożywa, miał w sobie życie wieczne. Pobłogosław, prosimy, ten chleb i czas naszego wspominania Twojego dzieła, Twojej męki, Twojej śmierci, Twojego zmartwychwstania. Twoim dziełem jesteśmy. To Ty, Panie, przygotowałeś to zbawienie. To Ty je doskonale zrealizowałeś pośród ludzkiej nienawiści, ludzkiej zazdrości, zawiści, w pośród ludzkich bluźnierstw, szyderstw, całego ludzkiego zła. Panie, objawiła nam się Twoja miłość. Dziękujemy za krzyż. Dziękujemy za pusty grób, że śmierć nie zatrzymała Cię w grobie, ale powstałeś z martwych i żyjesz i królujesz i przyjdziesz w chwale. I Panie, gorąco wyczekujemy tego dnia, kiedy każde oko Cię ujrzy i każde kolano się przed Tobą pokłoni i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale naszego Boga Ojca. Panie, dziękujemy, że z Twojej łaski możemy to dzisiaj wyznawać. Nie musimy czekać na ten wielki i straszny dzień, ale z łaski Twojej otworzyłeś nam oczy i możemy dzisiaj z wiarą, z wdzięcznością, z miłością, z uwielbieniem wyznawać Ciebie naszym Panem, naszym Zbawicielem. I prosimy o tych wszystkich, którzy jeszcze tego nie doświadczyli, dla których wciąż jesteś tylko historyczną postacią, niezrozumianą postacią. Prosimy, byś w mocy Twego Ducha otwierał serca i dał łaskę opamiętania, nawrócenia do Ciebie, zawierzenia się Tobie, abyś panował i królował w każdym z naszych serc. Prosimy o nasze dzieci jeszcze niezbawione, prosimy o naszych rodziców, rodzeństwo, Panie, krewnych, sąsiadów, ludzi wokół. Wołamy, Panie, przemawiaj do nich w mocy Twego Ducha, pociągaj ich serca ku Tobie, otwórz ich oczy, daj im, Panie, nawrócić się do Ciebie i doświadczyć Twej miłości, Twego pokoju i Twego szczęścia. Wielbimy Ciebie za dzieło krzyża, które otwiera nam drogę do Twojej obecności i do tego wszystkiego, do czego zostaliśmy stworzeni, do Twojej chwały, w Twojej obecności, wiecznego szczęścia, bez końca. Ty powiedziałeś, Panie Jezu, przed swoją męką, błogosławiąc ten kielich w górnej izbie, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I my dzisiaj, Panie, chcemy jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, wspominając i zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz. Błogosław nam, prosimy. Posili, wzmocnij nas w duchu, w ciele, we wszelkich naszych słabościach. Wejrzyj na nas w swym miłosierdziu. Bądź nam łaskaw, wybacz nam wszelkie nasze przewinienia. Wybacz nam, Panie, wszelkie nasze błędy, wszelkie nieposłuszeństwo, wszelką krnąbrność, samolubstwo, egoizm. Wybacz nam, Panie. Wybacz nam czczenie czegokolwiek, kogokolwiek poza Tobą, jako Boga. Wybacz nam. Oczyś nas. Daj nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, godnie zwiastując Twoją śmierć. Tobie niechaj płynie cześć i chwała po wszystkie wieki wieków. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba i piły z tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie chce lub nie może brać udziału, proszę, aby usiadł. Oto nadchodzi godzina, ale nie jestem sam. Powiedziałem wam to, nadeszła godzina. A to jest życie wieczne. Poznać Ciebie i tego, którego posłałeś. Panie nasz, dziękujemy za to zgromadzenie, za czas spędzany w społeczności braci, sióstr, przed Tobą, z Twoim słowem, z pieśnią na ustach, z modlitwą. Dziękujemy Tobie za to błogosławieństwo społeczności z Tobą w Twoim Kościele. Prosimy, Panie, prowadź nas i w tym popołudniu. Daj nam dobrze spędzić ten piękny dzień, odpoczywając w Tobie, wielbiąc Ciebie. Prowadź nas, prowadź w nadchodzącym tygodniu, w każdym jednym dniu. Pomóż nam, Boże, pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach, wystrzegać się zła, a trzymać się i myśleć tylko o tym, co w górze, co dobre, co święte, co sprawiedliwe. Prosimy, napełniaj nas mocą z wysokości, obdarzaj nas mądrością z góry. Wypełniaj nasze serca miłością przez Ducha Świętego. Prosimy, prowadź nas i używaj nas dla Twojej chwały. Prosimy, używaj nas, Panie, byśmy budowali Twoje królestwo, rozgłaszali Twoje cnoty w tym świecie, nie wstydzili się Ciebie, nie wstydzili się krzyża, ale żyli w Twoim świetle, żyli w Twojej prawdzie, żyli w mocy Twego Ducha. Prosimy, prowadź nas i używaj nas ku Twojej chwale przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Za tydzień mamy już pierwszą niedzielę września, tak? Czyli wakacje się kończą, zaczyna się kolejny rok szkolny, a my wracamy do naszej rutyny zborowej, jeśli chodzi o nasze agapy. Tak, rutyny, nie mówię tego w złym tego słowa znaczeniu, ale w takim dobrym właśnie. Może lepsze, dobry zwyczaj jest chyba lepsze. Także za tydzień robimy agapę, pierwszą po wakacjach. Jeszcze wszyscy wakacjowicze się załapią, jak będą jacyś. Także ich zaprosimy, a my przygotujmy się i spotkamy się za tydzień, tak jak zawsze, jak Bóg da. W środę 18:00, jak zawsze, też spotykamy się na modlitwę, rozważanie Bożego Słowa, a jeszcze w innych miejscach wiem, że są różne inne spotkania, różne grupy, to zborownicy wiedzą, a jak ktoś nie wie, chciałby się gdzieś tam wybrać w tygodniu, to zapytajcie, to damy znać. W różnych miejscach, najczęściej w Gdyni. I siostry też spotykają się w wakacje teraz, czy nie? Na modlitwę we wtorki czy czwartki? Raczej we wrześniu wracają do tego dobrego zwyczaju. To co, jeśli nie ma, ktoś może ma jakieś właśnie, ja mówię, jeśli nie ma, nie zapytałem. Może są jakieś ogłoszenia jeszcze, pozdrowienia, informacje dla zboru? Chwała Bogu. Dziękujemy i też pozdrawiamy braci, siostry w Warszawie. Ewa z Redy, Dolecka, pozdrawia wszystkich. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Wiem, że jest późno, króciutko chcę powiedzieć. Myślę, że większość naszych zborowników to wie, bo już to było tu mówione, że usługa ta na początku nabożeństwa i kazanie my nie ustalamy między sobą, co będzie mówione. Mówię to przede wszystkim dla gości, ale tylko i wyłącznie z tego względu, żeby powiedzieć, że dla mnie samego jest to wielką zachętą, zbudowaniem i pokazuje mi, że Pan Bóg w swojej łasce, dobroci, wielkiej mądrości w jakiś sposób działa pośród nas. Różne myśli miałem wczoraj, żeby się podzielić, różne miejsca Słowa Bożego. I tak to nie, aż w końcu to, co przygotowałem. Wydaje mi się, że to było w temacie i tak wielokrotnie się już zdarzyło i po prostu chcę za to podziękować Bogu, że jakby mówiąc takimi słowami przyznaję się do tego, co tutaj się dzieje. Także dzięki Bogu. Bracia i siostry, jest piękna pogoda, nikogo nie wyganiam, ale zachęcam, by jeszcze się uściskać, przywitać, spędzić ze sobą chwilę czasu i